reggel. Elindul Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a reggeli show. Lehet, hogy érdemes lenne azért egy 5 perccel előbb érkeznem, nem? Esetleg, de hát így ne legyen ennyire kiszámolva ez az egész. Nem, ez alapvetően annak a függvény, hogy meglátsz-e valamit a konyhaasztalon, vagy sem. Most megláttál, mert a mi pereci pékünk küldött meg minden ilyen sütiket. Mit küldött? Kalács. Valamilyen ipari kalácsot. Nem rossz. De nagyon, nem rossz. Nagyon kedves. Aranyból van az ő szíve. Aranyból van a szíve, így van. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Mindig meglátok valamit a konyhaasztalon. Beleharapok, már ráhallom, hogy szól a szignál, már nem tudom lenyelni, mire beérek. És tudom, hogy baj van. Oké, de ha nincs kalács, akkor meg itt állnál 5 perc. Igen. Ugye? Most vagy kiköpöm, vagy leteszem ide az asztalra, vagy még a számban beszélve köszönök be. És akkor ezt a megoldást tudom választani inkább, és mindig eszembe jutok, hogy miért nem tudok tényleg 5 perc előjönni. Szóval lehet, hogy ennek oka van, mert én már az első zenénél itt vagyok a parkolóházba. Itt állok lent. Csak még egy kicsit úgy bénázom. Ah, meg úgy elkényelmesedsz a kis Lexusba. Kicsit ott üldögélek, még ott helyezkedek, ugye? Még meghallgatom, hogy olyan a többi rádión, mindenhol minden rendben van-e. És a második zene, amikor elindul, akkor indulok fölfelé. Na most attól kezdve, hogy azért eseti a dolog, mikor jön a lift, mennyit vársz? -1-en van, vagy az 5-ről jön? Míg itt van-e beengedő ember? Vagy nincs? Vagy van-e kártyám? Tehát onnantól kezdve ezek már másodperceken múlnak. Nem hagyjátok nyitva neki az ajtót? De általában nyitva van. Van, nyitva szoktam hagyni, hogy pont ezért most nyitva volt. Senki, nyitva nem volt. Azért, mert jó fejvő, nem akarok oda menni. Rahadtul utálod, hogy annyira idegesítő, hogy állandóan csönget valaki. Igen, én mindig csöngetek, én nyomorultul állok, mint egy ilyen kis postás kisfiót. Az ajtó, hogy léci, engedjetek be a munkahelyemre dolgozni. Tudod, mi az, ami még nem maradt ki nálad egyetlen reggel sem? A maszturbálás. Ezt exakt dolgok, most ne beszéljünk, teljesen felesleg, és mindenki tisztában van. De nem te vagy az egyetlen cégnek. És a hűtőszekrény. Az, igen. Hogy akár van valamid, általában nincs. Soha nincs semmi. Akár nincs semmid a hűtőbe, te odamész hozzá, kinyitod és csekkolod. Minden reggel. Igen, kivétel nélkül minden reggel. Mert mi van, oda ha tegnap délután jött neki egy hidegtál, egy torta, valami. Kinek? Jó, úgy neki. Neki az egyik kollégának. Igen. Igazából üveges a tekintetem közben. Tehát igen. Nincs valódi vadászösztön, csak ez egy rutin. Bemegyek, köszönök az Anitának. Ez szerintem egészen igen, emberi. Ez egészen correct. Emberi. Ez meglehetősen emberi. Még hátul hallod valahol, hogy visszaköszön, mondd is valami, talán belekezd egy mondatba bátortanul, de... Igen, úgy nézi a tekintetemet, hogy ez most tudatos volt, vagy nem, mennyire üveges, vagy most látom-e, vagy nem, visszaköszön. Ledobom a sluszkulcsot az asztalra, az étkező asztalra, beletúrok abba, ami ott van, mondok neked két mondatot, és kintom a hűtőt, becsapom, és elkezdek jönni. Minden reggel ugyanez a mozdulatsor. És úgy így érkezem meg ide. Ez egy rituálék, valószínűleg ez az, ami föl kell. Persze, nem tudod. Ez kell. Én ma reggel beépítettem egyet, ma kezdtem ezt a kis teázást, hoztál szencsát? Nem hoztál, nem baj, majd akkor veszünk. Nem, ne vegyél, ma megyek. Tényleg? Én is megyek. Ugyanúgy tudod, mint tegnap. Na jó, te megveszed nekem ajándékba a drágát, én megveszek egy olcsót. És akkor a kettőből majd csinálok valami nagyon ficsit. Na minden, nem is érdekes. Szóval a lényeg az, hogy nem volt szentsete autón, úgyhogy egy kis csipkebogyót áztattam be, ilyen csipkebogyó száraz gyümölcsöt áztattam be tegnap, és akkor most ma reggel már úgy volt, hogy akkor fél literrel indítom a napot. Nem 2,5 deci zöldséglével vagy gyümölcslével, hanem 2,5 deci zöldséglével, még plusz 2 deci teával, valamilyen gyógynövény teával, mert ugye tegnap volt bent az alvásterapeuta, és ő javasolta, hogy minél több folyadékot, hát az őszintjét ezt a 1,5 liter teát reggel, ezt még én nem merem bevállalni. Föl kell ahhoz nőni. Szépen előbb 1,5 liter, aztán 1 liter, majd másfél. Hát, és az 50-esen szorunk váltál. Fölnövés terén ugye elég erős kívásokkal küzdködöm, de figyelj, letoltam. Én azt hittem, hogy az lesz, hogy majd kotyogott majd a gyomromba, meg hogy a szörnyen fogom tőle érezni magam, mert nem vagyok hozzászok, hogy ennyit piálok reggel. De aztán nem. Úgyhogy... De ezt otthon ittad meg? Otthon. Én szörnyen szorong vált az 50-esen, hogy mikor ér be, mert mindjárt izépíti. Istenem, mindjárt csak. Bár ilyen esős időben bárhol fényített magán az ember, nem feltűnő. Úgyhogy mondom, én ezt most innentől kezdve, jó napot kívánok, beépítettem. Hozok neked majd teát, és akkor tudjuk együtt inni a teát. Finom te a tényleg. Ma megyek, ma már biztos, hogy megyek. Tényleg nem jutottam el. Okártoztam, aztán fodrászhoz mentem. Igen, mondtad, hogy tele van a lap. Tegnap nagyon sűrű volt, tényleg. Tegnap gyere is egy szék, ülj le. Döntsd én a vállamra. Tegnap nagyon sűrű napom volt, úgyhogy minden percem be volt táblázva. Verseny volt, vagy csak ilyen kis... Nem, egy barátommal elmentünk. Ketten. Nincs nyomorultabb. Délután 3 órakor. Senki a pályán. 0-0 ember. Oda mentünk úgy, hogy kinyitottuk a gokárt ajtás még zárva volt. Hm. Tehát, hogy így nem volt még egy karbantartós, aki kinyitotta volna. És akkor ittunk egy kávét ott lent abban az üzletházban, ez benn van ott a Blaha Lujza térnél. Igen, és mellettetek egy olajkút pumpált a föld mélyéből az évmilliók alatt kialakult kőolajat, amit aztán finomítottak, benzin csináltak belőle, és beletöltötték a gokártot, amit tiraktak. Elektromos gokárt, öcsém. Elszennyez. Három órakor nyit. No emissió. Három órakor nyit. Mi odaértünk 2:50-re, parkolóház mínusz, nem tudom, hogy zárva a gokár. De azt hiszem, ott már rendbe teszik a pályát, nyit a büfé, tudod, csül a hotdog. Öltöznek a pompons lányok. Hát valami történik. Grid görlök. Elképesztően nyomorult volt. Tehát a nyomorult a jó szó. Szomorú, könnyeszem, szomorú. Norvis, pólójuk, kisfiúk. De senki. Egy nagyon helyes srác, aki kinyitotta nekünk, ott fölkapcsolt így mindent, megjöttek a fények, hát az egész rettetesen szűrális. Hát akkor gyertek be, hát ilyenkor nem szoktak nagyon lenni. És akkor mentünk 4-7 percet. Hát nem volt egy nagy élmény. Hm. Pedig te szereted a gó. Nem, már nem annyira. Aha. Untam. Unatkoztam közben. Vezettem és rájöttem, én ezt tudom. Megint első. Egyik kézzel vezettél, a másikkal megtelefonoztál? Nem, integettem. Ja. És mondták, hogy ne integess, Balázs, nincs senki. Sziasztok! Ja, hogy ezek ilyen plakátok? Vagy azt csak egy laudakép. Nem, jó volt, röhögtünk meg, hogy nem is tudom, miért mentünk. Mert azt hittük, hogy ez jó lesz. Azt hittük, hogy ez jó lesz. A barátom gyerek elment egy ilyen szülinapi buliba, ahol gokártoztak. És a végén beülhettek a szülők. Na, ő fény kapott, és följött, hogy akkor holnap szerre hívott, akkor csütörtök a háromtól, ne legyen programot. Mondom, kiégett az anyag, a gyerekes sztoritól, menjünk-e holnap gokártozni. Menjünk gokártozni, mert most ment gokára, nem lesz ez akkora meg, ez nem olyan. Szóval, most szerintem hagynod kellene már francba ezeket a tényleg unásig ismételt ilyen hobbiszerű szintén. De évek óta nem ültem gokára. Évek óta. Akkor szerintem akkor gokártozni az utoljára, amikor csapatépítünk volt. Nagyjából akkor, én már nem járok, meg úgy nem, tényleg ezek már nem elégítenek. Nem azért voltál, mert az Avalonban gokártoztál. Igen, egy éve. Nagy sikerrel. Egy éve. Tudod, de mondom, milyen barát az, ahol egy fölhívja az egyik, hogy gyere el, mert mondom, kettel leszünk, nem lesz nagy verseny, nem baj, megyünk köridőt. Két hülye Blaha Lujza tér, háromtól. Nincs most valami ilyen agyagyott baromság, vagy valami bármi olyan, amit így kipróbálnál? Mondtad, azt is mondtad egy évvel ezelőtt, hogy kipróbálnád ezt a amikor ilyen nagyon másoló, olyan tömlőket szerelnek a lábadra, és akkor ott lebegsz a víz fölött. Hát viszonylag ez időjárás behatárolt azért, ez egy nyári történet. Igen, nehéz. Ez az R, nem az, tudom. Azóta az eltelt pár évszak, csak jelzem, hogy a fesztő először behozta. Nincsen semmi most? Nem, én tök jól meg vagyok a saját dolgaimmal. Tehát, hogy én nem azért mentem el tegnap, mert egy ilyen kiútkeresés volt, és minden délután otthon fetrengek, és azt nézem, hogy mit lehetne csinálni. Mi van még 50 felé, menjünk gokárnozni? Hát nem, tehát azért ezt ne gondoljuk ennyire túl, ebben nem volt semmi. Valami új hobbi keresés. Jó barátként azt mondtam, hogy jó, menjünk. De tudtam, hogy igazából tudtam rá kemény, hogy szar lesz. Délután 3 óra, akkor ketten hülyén, nagyon küzdesz. De várja, ő nagyon élvezte. Ő nagyon, az ő nagyon boldog lesz, volt. Ő pörög, ő szereti? És akkor mellett. Igen, de aztán megbeszéltük 4-7 perc után, hogy nem ez lesz a heti közös elfoglaltság, amit csinálunk. Tehát én olyan este 6-kor tudtam elszürcsölni egy ilyen félig langyos húslevest, annyira hány ingerem lett a 4-7 perctől. És szerintem ő most reggelizik először, mert hogy a belet felfordul. Ugye sötét van a pályán, mész, meg nagyon csúszott. Mert hogy ott valami felújítás van most, és leszállt a poralig a... Már a gokárpályákat is felújítják? Nem, ott fölötte valami áruházban újítanak. Mészáros és Mészáros, igen. Ők azt hatozzák. Vagy jobb ilyen dobtak egy csontot. De volt olcsóbb ajánlat. Igen. Szóval azért nem tetszett, mert a barátod biztos ügyesen volt írja valaki. Nem, ez tényleg nem olyan vagy, mint egy durcás gyerek. Egyébként csak mondom, hogy az a 3/10 azért természetesen. Illetve olyan vagy, csak nem ebben a tetszett. Az a 3/10 azért átettünk, szóval hoztuk az elvárató kötelezőt. Viszont ami eszembe jutott, hogy nem hívtuk föl tegnap a Cookie-t, ez egy óriási lehetőség lett volna. Hát ő ugye Paris Saint-Germain rajongó. Igen. Ahhoz, hogy sír szegény. És nekem ez tegnap este jutott eszembe, amikor belehallgattam. Egy kicsit szívhattuk volna a vérét. Én megnéztem tegnap ezt a meccset, még a gólokat. Hát ott sokkal nagyobb dráma volt, mint amit mi valaha is gondoltunk. Ez a Barca meccs. Ez figyelj, ez fantasztikus volt. Megfogadom, leszedem egyébként, és megnézem. Vannak a YouTube-on ilyen 4 perces csak gól összeállítások. Azt, ha megnézed, akkor rájössz, hogy az nem csak hogy sporttörténelem, hanem valami elképesztő dráma. És hogy ott mi történt valójában. Robbant a stadion, mi? Hát robbant a stadion, de ugye kaptak egy gólt, és ott már a barszások is föladták, hiszen ott újra 3-at kellett volna lőni, és a 83. vagy 84. percben még mindig úgy voltak, hogy 3-at kell lőni, és nincs. Tehát, hogy mi ugye erről beszéltünk tegnap, de hogy ez egy annál is nagyobb dráma volt. És a Cookie ugye, hát ő Paris Saint-Germain rajongó. És hát gondolod, de ott ült, bontott a pesgőt, meg 3-at kell lőni, 80. perc, sehol nincsenek. Picit sajnálom már. Szóval tegnap hölgyfattuk volna, mert ez valami brutális dráma, ami történt ott a Barca-meccsen. Az ember így később vagy utólag jön rá, hogy így hagyott valamit, vagy kimaradt valami az életéből, ami aztán történelemé vált, hogy mit tudom, például ez a tegnapi meccs, vagy amit tudom, a felcsúti kisvasút első sípszója. Tehát, hogy így, igen, a kettő között azért. Ne, én tegnap hazamentem, és akkor mondom, kíváncsi vagyok, hogy mi volt, mondom, megnéztem a gólokat. Hát figyelj, az maga lehetett a csoda, ami ott történt. Én azt a videót láttam, mondtam is neked tegnap, hogy csináltak egy olyat, hogy a közvetítői állásban videózott valaki, egy nagyon nagy, ilyen, gyakorlatilag ilyen üvegpalota, ahol az összes közvetítő, tehát a világ összes tévétársasága, rádiótársasága ott van, és valaki hátulról, ahogy bejött az utolsó gól, és megvolt a BL-be jutás, így körbe videózott. Figyelj, hát ott ez mindenki letépte magáról a fülest, és élőadásban üvöltözve, magából kikelve közvetítette az semmény, tehát az is óriási volt, és lehetett látni, hogy a stadion is érted, megőrül. Kuki kapott tegnap rendesen délután. Igen, adták? Szívták a vérét. Hú, szegény. Még ráadásul bejössz így adásba. Szívták a vérét, igen. Na mindegy, szóval nagy dolog volt, igen. Hát reméljük, hogy a következő meccs, amit láthatunk majd a Barcának stadionjában, a Beko jó voltából, az is hasonló. Hát igen, az egy sima bajnoki forduló, de jó tud lenni az is. Hát más azért egy BL. De biztos jó lesz. Nagyobb a tét, igen. Na, gyorsan egy-két SMS. Az elektromos gokártnak van hangja, vagy csak suhantok? Prizi kérdezi. Valami hangja volt. Egyébként, de nem... Akkor belecsapottatok a gumifalba. Igen. De nincs olyan hangja. Ami jó, hogy nincs benzingőz, meg nem. Te szedett helyen vagy, de nem akarsz megfulladni 6 perc után. Reggel 5 órakor a 10-es úti ürömi körforgalomtól az óbudai temetőig lezárták az utat. Laci küldte nekünk. Ez még most is érvényben lehet? Lehet, hogy most is érvényben van. Nem tudom, hogy mi a helyzet ezzel. Viberre hogy állunk? Majd valaki elküldi biztos. Fölötte áramüzé, Bali? Az nem tudod, sem volt. A Fettel óriás. De, Fettel küldte neki. De volt egy ilyen kis tokenem, azt itt bedobtam, és szóltak mindig, hogy ütközés nincs. Igen, csak egy irányba. Csak egy irányba, és akkor kimentünk a két szélére, és elindultunk egymással szembe, akkor közénk szaladt a kezelő, igen, hogy ezt ne csináljuk. De, és arra emlékeztek, amikor a nagyon laza kezelő, amikor már nagyon összegabolyodott, mindenki mindenfelé állt, és nem tudott visszafordítani, mindig felugrott, és ahogy elindult a gokárt, ő még fönt kapaszkodott rajta, és ment veled egy pár métert, és leugrott, és kifutott, és leugrott. Kapaszkodsz az áramszedőbe, amit már nem értesz, és ő jobbal kormányozta ki, mert ő a gokárt akkor tud hátrafelé menni, vagy a Dodge-em, ha teljesen kiforgatod a kereket, és ha egy nagyon összeálltak az autók, akkor jött a csávó, ballal megfogta az áramszedőt, azt már nem értetted, lenyúlt a izéhez, kormányhoz, kikormányozta, elindult, és aztán leugrott oldalra. Igen, és van még ilyen, hogy Dodge. Persze, biztos, hogy van. Egész nyáron volt Velence. És kompatibilis kezelőszemélyzettel egyik karján ezért szeretek. Margiton, vagy másokon megvetják, Törőcsik, Forever. Ilyennek kell lenni. És rendes zsetonos. Zsetonos. Bedobod elő a zseton. Az. Na te gyere, elviszem a Benit. Gyertek. Hát szólok, ha már megvan. Hát az óriás. Úristen, de jó. És volt a gyerek Dodge-em a Vidámparkban, kicsiknek. A lassú, meg volt a nagy. Két Dodge-em volt. A nagy Vidámparkban volt mind a kettő, vagy pedig volt, mert volt ugye a kis Vidámpark. Azt nem tudom, hogy a kicsi hol volt, de tudom, hogy volt. Közvetlen mellette. Bár ilyen, csak nem úgy értem, hogy a kis Dodge-em hol volt. Egymás mellett volt a két Dodge-em. Egymás mellett voltak? Aha, akkor viszont az nagy Vidámpark, mind a kettő. És ha teljesen alászedted, akkor fordult hátrafele. Akkor az volt a rükvert. Hátra, igen. Öcsém, micsoda legendás idő. Azt a mindenségit neki. És volt még egy nagyon rossz kamugokárt is a Vidámparkban. Alig mentek. Egy 8-as pályán mentél, alig mentek. Mert emelkedő is volt benne. Volt benne egy emelkedő. Marha nehezen tudott felcapazni. Mert nem volt ereje. Igen, persze. De sorbaállás az mindig volt. Az nagy duranás volt. Mert hogy sehol másút nem tudták. Igen. Hát meg nem volt viszonyítási alapod, ja. Akkor még ezek a nagyon brutális elektromos gokártok nem nagyon voltak. Na, azt mondja, hogy én írtam, sziasztok, Kuki, akciós a francia saláta, egyet fizet, 6-ot vihet. Jó, de durva. Atya Isten. Azt mondta, sporttörténelmi bunda volt. Utálom a PSG-t, de a Barca meccs gyomorforgatóan gusztustalan csalás, hogy nyilván az benne volt a csapat, a bíró, mindenki. A partjelző, mindenki. Az volt egy sporttörténelmi csalás. Az évszázad bundája. Miért lett volna? Most azért, mert valaki nem nyert, nem? Milyen bunda? Hát az utolsó 10 perc alatt 3 gól. Figyelj, a bíró kicsit fújt a Barcának. Na, hát azért azt lehetett látni. nem volt az 11-es, amit befúj 11-esnek, meg azért ott kicsit ott tud még, valószínűleg elkapta a hangulat, ami ott volt ugye a Barca stadionban. Nem volt az 11-es tényleg, amit kaptak. Én is a történelem részével akarok válni. Én vagyok, aki elfújt ezt. De egyébként adott két gólt. Töketlen, gyáva. Népnek nincs az ája! Nagyjából 10 percig futballozó Paris Saint-Germain-t láthattunk, akik a második fél időben érezték, hogy... Paris Saint-Germain. De jó, miért nem úgy ilyen a város Paris. De ez tipikus, hogy ez talpon állós. Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain. Beszari, fostos futballt játszottak, beálltak a 16-os, azt minden labdát előttek. Így nem kell tovább jutni. Fociztak 10 percig bátran a második fél időben, lőttek is egy gólt. Azt megint összeszarták magukat, beálltak az izére, gólvonalra, azt kilögdösték a labdákat. Aha. Hát így egy Barcelona ellen nem tudsz. Azt a picsogva szaros seggel. Ez volt, picsogva, nyámnyiláskodva, beszari gyáva futballt játszottak. Hát ez tényleg így van. Nem lehet, hogy ez volt a taktika, hogy mire kezdjük. Nincs taktika. Hát azért ők azért tudnak focizni, elkezdtek kicsit focizni a második fél időben, megjött a gól. Volt egy gól. Csak aztán megint összekulázták magukat. Na, ennyi gyerekek. Van még kérdés? Észrevétel, beadvány, folyamodvány, bármi tudok még mondani, vagy segíteni valamit. Szakértőnket hallották. Tök jó lenne, mindig lenne. Kettő perc már. Mindig lenne egy ilyen plusz szakértő. M4 Sport, jó napot. M4 Sport, kapcsoljuk Balázst a fél perces plusz szakértőnket. Ére figyeljetek, csicskák. Mindenféle sportshow műsoroknak, komolyan érted, jobbról be balra. Nem szeretem a Barcát. Jön a százszoros válogatott. Nem érdekel a Paris Saint-Germain. De az a lényeg, hogy fostosan játszottak. Aki be van szarva, az nem jut tovább. Ilyen gyáván szarú játszani. Nem lehet. Gyereki a kapuból, próbálj gólt lőni. Szarra csak a legyek jönnek, nem a BL továbbjutás. Ennyi. Hát tényleg így van. Sajnos, aki Paris Saint-Germain rajongó, ismerje el, hogy gyáva népnek nincs hazája. Nem lehet ilyen gyáván futballozni. Na. Állni, ellődözni minden a labdát. Hát, na, ennyi. Most ugye az összes közhelyet elpuffogtam. De megnéztem. De ő legalább látta. Ugye, tegnap nagyon sok elemzést elolvastam, mert tényleg érdekelt, mert mi is keveset beszéltünk róla, kicsit furdalt is a lelkiismeret, mert sokkal nagyobb dolog történt annál, mint ahogy ezt mi tegnap reggel realizáltuk. Csak se gondoltam. Bejöttünk, és azt mondtuk, olyan megfordították, megnyerték, de az maga volt ott a dráma, és a 90 percnyi, vagy 95 percnyi csoda és sporttörténelem, és az elmúlt 80 évben talán egyszer történt, hogy valaki, mit tudom én, ilyen hátrányból fordított. És nagyon sok elemzést elolvastam, külföldi szakkommentek, mindenki, aki mondta, hogy hát igen, gyáva futball volt, és ez most... És a csávó, a vezetőedzője a Párizsnak, soha nem tudott nyerni még a Nókamban. A csávó. Hát most... Ja jó, hát most érted. Már is felejt, már kitörölték mindenhol. De most én nem tudom, de bevállalom, hogy nem én tudom, hogy hívják. Monsieur Komsika... Fontyifér. Monsieur Komsika Fontyifér. Mit tudom én, hogy hívják? Hát nem tudom. Most azért Rohasson úr. Ezek után érted, már úgyis senki se érte, hogy hívják. Nincs nagyon lelkiismert fordulás, most leszaladnál ide az utcára, megkezdeni a Paris Saint-Germain edzőjét, mondjál valaki. Igen, fájjon neki. Nem akarom ennyire megbántani. Mit akartam mondani? Hogy soha nem nyert még a Nókamban. Ahogy rajta tulajdonképpen átakül, mert hogy soha nem tudta behúzni a csapatával a Nókamban, soha nem tudott nyerni. Ennyi a futballról, gyerekek. Hát ezt is kivégeztük. Alapos volt. Belefér még a best of? Nem, az már nem. Hát akkor... Na, Balázs a nagy foci szakértő. Na mi van, kiúztam a gyufát, most fáj? Fáj, hogy ezt gondolom? Hülyék vagytok a focihoz, akkor inkább kúsoljatok. Akkor fáj, ezt mi? Ezt írta. Én beszari... meg se szólaltam, igen, ne keverjétek már bele minden szarba. Beszari, gyáva futball volt, ennyi. Lehet hazamenni, ennyi. Lehet elballagni. Van egy kérdés, észrevétel, csókol, puszi. Ennyi volt, csácsubi. Magyarországon hány Paris Saint-Germain rajongó lehet? Hány biztos, hogy van. A kuki meg még ki? Négy előtte még biztos. Francia intézetben még vannak kette, hárma. Figyelj, biztos, hogy van, de azért a Barca egy népszerűbb csapat, de én nem erre bazírozok, mert én a Barcát se szeretem annyira. Sőt, a futballt se szeretem annyira. Csak ez egy jó meccs volt, hát erről azért lehet beszélni. Erről mindenkinek van vélemény, tudod, a futballhoz egy kicsit mindenki ért. Hát én tegnap sírtam, mikor visszanéztem, mondom, a YouTube-on egy ilyen 4 percben a gólokat, hogy ki hogy lőtte a gólt, meg ki hányat lőtt. Úgyhogy képben vagyok. Hát igen, néha az ember mond olyat, ami fáj a vesztes csapat drukkereinek, ebben egészen biztos vagyok, de hát ez most elúszott. Hogy állunk játékkal? Jó, azt mert hogy megnyertük. Nem úszott el. 3-1. 3-1? 3-1. Szépítése van még lehetőség, de ennyi. De fordítása már nincs, ugye, mint a barcának. Arra már nincs. Azt mi nem adjuk ki a kezünkből, mint a pari. Ha csak nincs hosszabbítás. Ha csak nincs hosszabbítás. Drága hallgatók, jelentkezzetek játékra, egészen nyugodtan írjatok nekünk, jó, ha játszanátok. Viberen is 311-111, 20-as, 30-as, 70-es is lehet, vagy SMS-ben hagyományos módon, amelyiket jobban szeretitek, jó? Írjatok nekünk, ha játszanátok, mi pedig jövünk a hírek után. A Morning Show sztárjainak új műsora a Rádió 1-en. A Rádió 1-en. 3:47 lesz, pontosan 3 perc múlva. Szép reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. Vigyázzon mindenki magára ebben az időben, hát szörnyű. Figyelj, az M7-es autópályán ki van téve a vízátfolyás tábla 3 helyen vagy 2 helyen 100-as korlátozással. És mondom, ma rendes leszek, tényleg láttam, nagyon esik, mégse legyünk már, ezért ne csapkodjuk oda magunkat pénteken, nem is sietek annyira, 100-ra lemész, és olyan átfolyás van az egyik helyen, hogy arrébb rakja az autót. Így mondom, gyerekek, ez nem egy autópálya. Ugyanaz, mint az M1-esen, ahol végig kitáblázták a gödrök miatt a 100 km-es korlátozást. Gyerekek, az autópályán 130-al lehet menni. Igen. Tehát azt azért építettük, hogy haladjunk, hogy menjünk Ausztriába, menjünk a Balcsihoz, haladjunk rajta. És akkor kitesszük a 100 km-es táblát. Nem kéne esetleg megcsinálni? És az végig befele, amikor jössz? Az M1-esen a kátyuk miatt végig 100-as a korlátozás, az M7-esen van a Váli völgyi pihenő, ott van egy ilyen 100-as korlátozás, de az évek óta kint van, csak most valamiért annyi víz volt rajta, hogy egy ilyen 3-5 méteres szakaszon keresztbe konkrétan egy folyó megy át az autópályán. És akkor ilyenkor gyorsan éjszaka kiszaladnak 100-as táblákkal? Nem, vagy? Az mindig kint van, ja, az csak alatt van az eső kiegészítő tábla. Ja, értem, tehát ott van szó, hogy lemegül a víz. Igen, megül. Aha, visszafolyik a pályáról. Szóval árokásás, nem tudom, az én apám, amikor jött a veteményes felé a víz, akkor kapával ki. Na, ugye még tényleg nem kellett. Nem, de a te apád is ugyanezt csinálta. Egy kávét addig főz nekem, Jani, léci. Léci, csináld meg. Egy sima, sima. Érted? Hát ennyire egyszerű. Te ne dumáljál, mert mindjárt jogsis lesz, azt akkor át fogsz perecelni esőben a kis motoroddal, hogy megőrülsz. Neked készítjük elő. Neked beszélünk a forgalomról, a vezetésről. Tényleg, autópályán mehet? Nem. Nem mehet? De, hogyha nagyon... Az... Bizonyos köpcenti felett. Illetve várjál, 50... Nem tudom. A bizonyos köpcenti felett perc autópályán szerintem. Hogyha eléred, ha 50-ből kihozza a 100-at, akkor mehet. Amúgy vagy köpcenti felett? Nézzük, hogy... Nem tudom. Kicsi 50-es... Egy kis pizzafutáró bogóval nem, de nagyobb köpcentivel már igen. Nem tudom, mitől függ. Akkor hajthatsz az autópályára, ha bizonyos sebességet el tudsz érni. Ha azt tudja az 50 köpcentis motorja, akkor szerintem ugyanúgy csinálhatja, vagy ugyanúgy mehet rajta. Igen. De visszatérve egyébként erre az autópályára, tök igazad van, szóval azért az ember nem kevés útdíjat fizet. És azért veszed az éves matricát, veszed az egy hónapos, vagy tíznapos, vagy tudom, és azért horror pénzeket fizetsz ki arra. De akkor mire megy el? Nem, miért nem csinálják meg? Biztos. Ráadásul 130-al egy ilyenbe beleszállsz. Én értem, hogy kint van a tábla, de hát azért ezt az ember nem, tehát ahhoz vagy hozzászok, hogy 130-al menje. De mondom, az M1-es az meg még rosszabb. Ott a befelé vezető sávon jöttem, ott a Tatabánya után, és ott is ki van téve a 100-as, mi gyerekek, kátyús az út. Mi van? De 100-al se tesz jót az autómnak, ha belemegyek. Nem. Tehát, hogy... Igen, és te segíteni nem fog a futó. Úgyhogy a két autópálya matrica, az mit tudom, 80.000 forint egy évbe. Hát azért, ja, azért az ember elvárna valamiféle szolgáltatást, nem? Igen. Nyírják a sövényt, kátyúzzák az utat, és legyen rendben. De az, hogy én csomó pénzt fizetek rá, és rohadt az autópálya, hát az nem egy jó biznisz. Nem. Hát az nem jó. Meg nem jó az üzenete. Tehát, mert hogyha egyébként ezekből a befizetett autónként 40-valány ezer forintból, amennyiben most az éves matrica... Hát horror pénzek jönnek. Abból, igen, és abból látnád, hogy irgalmatlan módon építik, tehát hogy mindenhol új, és ami megvan, az meg rendben van, akkor még azt mondom, hogy oké. Okay, csak tudod, ez sose így megy. Nyilván tehát az mindig a központi költségvetésbe megy vissza, és, tehát és akkor abból valamennyit visszaadnak, mit tudom én, az autópálya kezelőnek, vagy... Vagy a felújításra, de nem az egészet költik el. Tehát nem forgatják, hisz a hülyék lennének. Hát ez egy plusz bevétel el a költségvetésnek. Másra. Hát elmegy az másra, persze. Még egy hotelre, Mészáros Lőrincnek, vagy stadion. Még egy stadionra. Tehát azért van hova tenni. Szóval, ez mindig jut hely. De tényleg bosszantó, hogy az ember kifizet ennyi pénzt az autópálya használatra, és ilyen rossz állapotban vannak az autópályák. Még a Vikinek is főzhetsz egy kis teljesen nyílősítő. A Vikinek nem csináltál? Jófélek krémes kis habos kávécska, köszönöm szépen. Habos nagyon raktam bele tejszintben, a múltkor egy picit kilögyböltöd, és utána kellett szárítgatni a pultot. Úgyhogy most egy kis kávétejszínnel oldottuk meg a közösből. Gondolom minden közös, ami a hűtőben van, nem? Hát hét csapat vagyunk, nem? Hét stáb. Mi volt ráírva, nem? Akkor meg... Bocsánat. Érted? Volt valami Milfina. Nem tudom, nem ismerem a lányt. Finos? Az volt ráírva? Na, azt mondja, segédmotor max 45 km/órával mehet. A pálya minimum 660 km/h. Köszönjük szépen, nem lehet kis motorra menni, mert max 40-re lehet menni, és ez nem felel meg ugye az előírásoknak. Tehát akkor valami nagyobb moci kell majd, hogy tudjál. Tudjál motorozni az autópályán. Nem tervezem. Tehát azt meg is értem. Azt meg is értem. Nem biztos, hogy nem megyek fel. Utánfutóval. Még fura, de ahol nagyobb biztonságban lennél a városhoz képest, az egyébként sokkal inkább az autópálya. Uh-huh. De nem, ilyen nagy motor az nem. Az nem az én világom. Ahhoz én, hogy is mondjam, csak nyúl vagyok hozzá. Tehát ilyen nagy gép, meg mit tudom, el se bírom, 60 kiló, meg se tartom, érted, bedőlök bar, úgyis maradok. Mindig húzd a gázt, akkor nem dőlsz el. Bármi van, ne lassíts. Nem dőlsz el. Jó tanács. Csak az otthonod előtt tedd le a lábad. Ne lassíts, ne állj meg, mert akkor nem tudsz újra elindulni, eldőlsz balra. Mindig húzd a gázt. Hú, nekem ezek nem, valahogy egy mindig olyan fura volt számomra, mindig, amikor láttam ilyen kis embereket nagy motoron. Amikor például itt az Üvegtigris akárhányba a Kokó begördült a büfé elé egy ilyen nagy, komoly motorral, és én irgalmatlan, komoly, kemény és laza akart lenni, és valahogy nekem így nem adta. Pedig jó, szerintem, az csak egy ilyen sztereotípia inkább. És kemény is volt ő valamikor, csak... Azért ilyen nagy Harley-val ott szépen elböfögsz, azért az megérkezel. Én ezt bírom, abban van egy életérzés. Most mellőtt letámaszod, kiköpsz. Nem vágyom rá, vagy nincs meg bennem. Lehet, hogy még kell 10 év, és majd nyomatom én is valahol, egy ilyen kobakendővel, Harley-val valahol, majd a Harley Fesztiválon, valahogy ez most még nem. De én bírom ezeket a nagy motorokat, mindegy, hogy csajű rajta, én azt is nagyon szeretem, a csaj motorozik. Lőrincen a halomin a pöpec közért előtt. Hát egy kicsit ki kell mozognod ebből a Lőrinc rádió egy tengelyből. Tehát, hogy ez a motorozás majd megnyitja előtted. Ha ott még itt dolgozom, akkor most már jó. Na jó, de motorozni el lehet, mert mondhat egy Visegrádot, ja, néha igen. Egy dobogókő. Tehát mindenki ezeket mond egyébként. Tehát a Lőrinc, a Harley Davidson és a Lőrinci, nem tudom, mindig végletekben gondolkozom. Kimentek fagyizni. Nem csinálják barátaim azt, hogy például elmennek Visegrádra motorozni. Én akkor is Pécerre fogok menni. Mi van, Péter? Nem tudom, de kimegyünk oda. Mert mindenki Szentendrére akar menni, meg a római partra. Ne zavarja meg a igen, többi római partra. Igen, meg velencére lángosozni. Visegrád, fölmotorozott, dobogókőre felmotorozott Visegrád. Ez jó túrák igazából, nincs messze, nagyon szép részen mész, van egy kis szerpentin a végén, hát ezeket azért szeretik a motorosok. Biztos, hogy balesetben állandóan az erdőt nézném, de jó lenne ott lenni, bent, és ott kutyagolni. Nekem is ez a félelme van te motoroddal, motorozásoddal kapcsolatban, hogy leginkább te egy jó mitfárer vagy. Itt kiváló mitfárer. Csak a motorodnak nincs légy. Tényleg, kiváló vagy. De amikor a döntés átkerül a te kezedbe, és nyomás nehezedik rád, akkor várik el a szaramájtól. Ja, vagy úgy. Nem, majd szoktatom magam. Biztos, hogy ott leszek az első nem. Ilyen tanórádon, a Facebookra nem. Kirakok egy videót, majd hogy ott motorozol. Oda magam. Megyek. Először azt csinálom, hogy mit tudom én izétél, érted? Béketér madarászut, béketér szalacsot, béketér kőhíd, aztán béketér rákos, és végén pedig kimegyek keresztúri. De tudod, hogy előtte fogsz te már tampáján is menni. Persze. Azért mondjuk az egy hermetikusabb. Ott vagyok. Sztori. Igen. Ráadásul nagyon motorral mész majd tampáján, tehát nem ilyen kis robogóval. Tehát a tampáján ugye te, amivel vizsgázol, azok nagyon mocik. Aztán ugye te mehetsz kisebbel, de nem is tudom ott meg hány köbcentissel, meg egy nagyobb, nehezebb mocikkal vizsgáznak. Senki nem robogón vizsgázik, ha jól tudom. Tehát ott egy nagyobb motort fogsz kapni. Hát mondom, most ez a 125-ös van belőve. Az első az eldöntik, és akkor föl tud állítani. 600 kilós. Bárhol, bármikor felállítom, öcsi. És utána azzal a motort. De azt ne sunyogd el, hogy amikor először mész, ott akarok lenni. Ja, vicces. Élő videó közvetítésben akarom a Facebook oldalamra föltenni, hogy Jani első motor útja. Érted. Kis bukós isak, T betű, és akkor ott a slalom pályán indul. Majd a kis protektoromba. Az ott, hello, az ott a bádok ember az ózott csodát. Nem, az Jani, figyelj, az új protektorám. Brutál felszerelés, iszonyat csizma. Ahol kicsit túlöltözte a dolgot, igen, nem tudja behajlítani a karjain. És mi a terv, hogy a két láb mindig lóg oldalt, hogyha ha baj van? Olyan babettása? Igen. Azt egyébként úgy csináltam. Egészen lassan mész, akkor azt szokták csinálni, meg a kocsik között, hogy mennek el, hogyha dőlne a moci, akkor két láb lóg meg, hogy meg tudjam köszönni, amikor elengednek, mert azt tudom, hogy a motorosok úgy köszönik meg, hogy a lábukat kiteszik oldalra. Már aki. Van egy ilyen, nekik. Egy ilyen vezetéstechnikai tanfolyam, amit a motor Jósi megszerzése utáni még ajánlanék neked. De be tudlak protezsálni, akarod. Ami arról szól, hogy ha már megvan a jogsid, akkor még tovább képeznek. De drága? De mondd, hogy beprotezsál. De kórház? Tessék, mentek szóval. Beprotezsálás, és csak akkor örülsz, hogy sok pénzt spórolsz vele. Nem. Tehát be tudlak, persze, nem is erről szól, hanem én ajánlanám. Ami már a jogsi megszerzése után még különböző dolgokat mutat meg saját itel, ad egy plusz gyakorlatot. Ez a bukócsöves motorokkal, nem? Hogy nem tudsz igazán eldőlni vele. Igen, hát így a motorrész, a blokk, a blokkon van egy ilyen bukórész, hogy ne nagyon menjen szét, elvágódsz. Én már látom egyébként, hogy ilyen tanpályos specialista leszek. Tehát, hogy forgalomban soha nem merek majd kimenni, tanpályán irgalmatlanul hasít. És hosszú évekig csak ott. Igen. Az jó. Nem mondtam le róla egyáltalán nem. Miről? Ez a motorozásról. Persze, hogy nem mondtam rá, mert annyira rajta vagyunk ezen a projekten, és nem is mondhatsz, mert belekergetünk. Hát én alig várom, hogy jöjjön a tavasz, induljon az első óra, megnyomd az online entert, jelentkezz jogsira, hát én minden nap meg fogom kérdezni, hogy na. Az első látogatás a vizsga. Igen, mikor viszel el? A bakcsomó látogatás a Honvéd kórházban. Mikor pattaltok föl mögé, hogy elvigyél a bakcsomó.rennégy croissant a benzinkúthoz, meg vissza. Az első szívószálcs erre a számban, hogy darabosabbak is. Végig is él. Hát én drukkolok, kíváncsiak. Na jó van, játszunk, itt van már is a játékosunk. Rádió egy verhetetlen reggeli triója felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem, felkészültél. Jól gondold meg a választ. Halló, jó reggel. Sziasztok, jó reggelt. Jó reggel. Azt várjál, megnézlek. Olivér. Sziasztok, igen. Olivér, honnan hívtál minket? Törökbálintról. Hoppá! Törökbálint, ott szólunk? Tessék? Ott szól... Nem. Akkor nem. Ezek szerint nem. Igen, szólunk, nem. Szólunk Törökbálinton? De szóltok. Akkor nem csak applikációról hallgatsz minket. Nem, rádióról rendesen. De ez tök jó. Az mi azon az érdi részén egy picit ott kihagy. Kivel játszanám? Veled, Balázs. Jó, játszunk is akkor. Majd minden mást megkérdezek adásban. Jó? Jó, rendben. Mehetünk, igen. Jani? 3, 2, 1, fire! Na, itt vagyok. Mivel foglalkozol, Olivier? Még tanulok. Mit tanulsz? Keresi rámet még 2 hónapig. Nagyon remélem. Még 2 hónapig? Még utána mi történik? Utána vége a vizsgának. Ja, most jön az utolsó vizsgai időszakod? Most ez egy egyéves képzés volt. Ja, hogy ez egy ilyen plusz képzés. Okás. És mi leszel, vagy mit fogsz csinálni? Boltvezető. Boltvezető? Milyen bolt? Akár egy élelmiszer, műszaki cikk, lakberendezési áruház. És akkor ehhez kell elvégezni egy egyéves okás tanfolyamot. Ahogy mondod. Szereted csinálni egyébként? Szeretem nagyon. Uh-huh. És mit csinálsz? Kérdezel. Van valamilyen házi állatod? Nincs. Nincs semmi? Hát, poratka. Lapos tetű. Kérdező, nekünk van egy kis cicánk. Van egy, utálom a cicákat, tudtad? Tényleg. De gáz! Jaj, de gáz volt kérlek. A vége. Tényleg, ez megvan, de ettől még a vége jó. Nagyon ciki volt. Tényleg. Jó, van, megadjuk. Persze. Jó volt. Tényleg? Utálom a cicákat. Tényleg? De előtt egy kis szünet, tudod. Vajon milyen szót használjon? Igen. Tényleg? Olivier, jól játszottál, tényleg nem tudtalak kizökkenteni. Nem is mentem neki a hatalmas nagy elánnal, azt hittem, hogy a zicsi már meg lesz, de megvan az ajándékcsomag, úgyhogy nagyon szép volt. Gratulálunk neked, és ez egy Rádió 1-es ajándékcsomagot jelent. Ó, köszönöm szépen, szuper. Jó, nekünk, amit megtartatunk. Igen. Hogy állok, mi az összesítésünk akkor? A 3-2-re megnyertük a hetet. 3-2-re beúztuk el. Figyelj, mutatok neked még valami plusz ajándékot, hallgass meg, Oliver, mert ezt is megnyerted. Az ön nyereménye egy családi belépőjegy a The Champion Interaktív Sport Élmény Expóra a Millenárison. Na, mit szólsz? Szuper, csak a sportban vagyok otthon. Nem vagy ott, hogy lehet, hogy fiatal férfi nincs otthon a sportban, nem csinál semmit, nem mozogsz, nem... De teniseztem, futottam, fociztam. Miért a múlt idő? Kiégtél? 18 évesen? Nem, már van. Már minden mögötted van. Már minden megnyertél, amit meg lehetett. Hát mozogjál azért akkor. Már mondtad, hogy a sport nem annyira te asztalod. Figyelj, akkor adod a valakinek ezt a belépőjegyet. Egy jó kis ilyen interaktív kiállításról van szó, ki tudtok próbálni egy csomó mindent. Jó? Jó van. Oké, jó van, küldjük az ajándékcsomagot. Köszi, Olivier, ügyes vagy. Köszönöm szépen. Ciao, hello. Megérdemelt a gyerekek, és így viszont egy gyönyörű, szoros ugyan, de mégis nagyon szép 3-2-vel behúztuk ezt a hetet is. Ez kell azért. Nem? Mert nem volt egy Barcelona Párizs. Így van, nem úgy, mint a Párizs, ugye? Igen. Már szinte a továbbításból buktuk el, ugye? Nem, nem. Hoztuk a kötelezőt, érted? Mi nem hagytunk ki. Jó, de hát itt nem egy francia ráltatúj van a kisfadon, érted? Szegény Kuki még biztos mindig borogatja magát egyébként. Ő még nem ébredt fel. De rá lehet menni ennyi? Egy igazi szurkoló. Szerintem oda vagy. Tehát én tudom, milyen az, amikor felállt, hogy ültesz a tévéképernyője előtt, mert valaki, mit tudom, kiüti a labdát, hát a focinál még jobban. Hát a Barca drukkerek tegnap előtt este szerintem 5 évet öregedtek. Tehát ott állsz Barca sállal a nyakadba, a mezbe átöltözve a gyerekeddel, és van még 5 perc, és azt hiszed, hogy vége van, és utána jönnek a gólok, ott szerintem fölrobban a ház. És ugyanúgy a Kukinál. Tehát ott ez éveket vehet el. Hónapokat biztos. Kukinak így ment el a színe. Barna, középbarna. Sárga, nem, zöld. Nem. Fekete. Fekete, sötét barna, világos barna, kreol. Szerintem berágott kedreg, és egy dupla turbó 24 perc. Csőcserés, extra szoláriummal. Ez az alap. Jó, a dupla idővel. Tehát én buffelejtő 30 percet befeküdt valami szóriban, hogy ezt nem tudja kiemelni. Ez szerintem szörnyű. Tehát én tudom, és az ember neki keseredik, és a drukkolás, meg hogy ott vagy, és együtt élsz a csapatoddal, hát ez egy szerelem szerintem. A futballban meg aztán pláne az olyan elköteleződés, ami egy életen át kitart, nem változtasz csapatot, mindegy, hogy mi jön, te ott vagy, nézed, drukkolsz. Készülsz a meccsre, már hetekkel előtte, kivel nézed, igen, mit hogy eszel, nézed, mit iszol. Az egy szeánsz, tehát az valóban. Mikor tudod visszaváltani az előre megváltott jegyeket, mert már biztos voltál benne, hogy ott lesz a csapatod. Igen, szóval én megértem, hogy abban valaki beleőrül, vagy beleöregszik. Hát egy ilyen meccsbe, aztán meg pláne, hát azért ebből kevés van. Na, jövünk nem sokára vissza, érdekes témával folytatjuk majd. Ugye nem tudom, biztos ti is hallottátok, hogy változtatnak újra az oktatásban, jöhetnek a 9 osztályos általános iskolák. Teljesen fura módon egyszer csak ezt így kitalálták, úgyhogy megpróbálunk utána járni, hogy milyen előnye és hátránya lehet ennek. Egyáltalán mit jelent, és miért nem volt erről valami komoly társadalmi vita? Lesz-e, várható-e a gyerekeinket érinti? Én megint csak tudom követni a 6+4, 8+2, 6+2, 8. Igen, utána járunk. Utána járunk ennek. Úgyhogy ezzel folytatjuk nem sokára a hírek után. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. 7 óra után vagyunk. Pontosan 12 perccel szép reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, drága rádió egy hallgatók. Hát sziasztok! Itt... Hello! Nem esik. Ja, de... Fú, gyerekek, hát ramadt idő van. Kis itt Budapesten. Mi van, kicsi, félsz? Mindjárt írják. Jó, mit ordibálsz? Mi van, félsz, kicsi, félsz? Beivatott Andy. Figyeljük, az hogy van egyébként, hogy mindig nálam fogy ki az a rohadt víztartály a kávéfőzőgépben? Vagy mindenki más megvárja, amíg én feltöltöm? Igen, mert tudjuk, hogy te rendes vagy, és van mi is lendri. Ilyen módon csinálnánk meg a tiszta ízéből pötyönne a csap. Tudjuk, hogy jössz te, letörög ezt. Mindent a komfort érzetetekért. Köszönjük. Ez a felgyorsult karma, szittad a PSG-t, már nincs víz, látod? Ennyi. Tehát itt pillanatokon belül ez instant, azonnal jön. Szittad és én szívok. Hát tudod, hogy mindig így van. Én valakinek beszólok, és téged meg megbüntet az élet. Nekem pedig csak napról napra egyre jobb. Egyre szebb minden. Tudod, hogy ez a karma is egy fontos dolog. Hát ki ezen a végén van, ki azon a végén van. Na, hát nem sok jót tudunk mondani ez időjárás. Szomorú, buskomor és baromi esős időnk van. Ez egy ilyen kis tavaszi csapadék, amiről azt mondják, hogy aranyat ér. Majd májusban. Reméljük, hogy most is egyébként. Viszont azt látom azért, hogy elmegy ez az idő, és szombaton 12, vasárnap 10. Napos, kissé napos, felhős, nagyon felhős idő lesz. Úgyhogy jön a tavasz, csak kitartás. Jó? Jön a tavasz. Mikor menjünk már kitelepülni? Májusban. Májusban? Májusban lesz? Na, az nagyon jó. Nagyon jó. Remélem, addigra bekapcsolnak még 3-4 nagyvárost. Bízunk a legjobbakban. Nyíregyháza ködbe burkolózott. Csiga küldte nekünk, Kerepesünk kifelé, a Szent Mihályi keresztúri kereszteződésénél pedig nem működnek a lámpák. Beti, köszi, hogy elküldted nekünk. Az érzés, amikor éjszakás műszakban visszahallgatod az adást, amiben taglalják, ez milyen káros, felbecsülhetetlen, küldte nekünk Kinga. Az tegnapi alvás szakértőnkre, aki nagyon helyes volt, ugye Évára is, hát baromi jó dolgokat mondott, ő volt már egyébként vendég, nagyon szeretjük, meghívjuk majd még, hogy mondjon még hasznos dolgokat. Mindenre rendben van a Lágymányos hídon. Többen kérdeztétek, tegnap giga megadugó volt, és megbénult fél Buda és Pest, de most jól lehet haladni, és egyébként azt nézem, hogy minden rendben van. Figyeljetek, minden a PKK a Facebook oldalán sincsen semmi rossz hír jelenleg, és reggel megálltunk egy picit a kávétőnél, és én egy picit a levegőbe csaptam, de ilyen nagyon óvatosan, hogy azért ne ébreszek fel senki mást a metron, és ez az végre valami megint, végre visszajön a komfortérzet. Olyan régen nem történt semmi az M3-ason, lekopogom azért. De hogy így tök fura volt. Reggel megálltunk a Calvin téren, és ott vártunk 2-3 percet. Na mondom, ez újra. Megint. Isten hozzá. Végre kigyulladt, beázott. Jó, ne felejtsétek el, jön az Armageddon nyáron. Csak mondom 500 ezer embernek. Ne rémizgessük már őket. Nézzük a jó oldalát. Tudod, ez csak gondolkodás kérdése. Attól még be fog következni. Szívsz 3 hónapot, de utána jó lesz, vagy szörnyű lesz. Hát egy kicsit szívni kell, igen, tudom, én nem járok metróval, viszont nem fog majd ott bennégni senki, meg nem fog füstölni, meg nem fog késni, meg nem fog csúszni, meg. Beállítják az új, illetve felújított szerelvényeket, és utána nem fognak járni. Jó, hát nyilván lesz. Nyilván lesz. Mert most megkóstolod az újat, de leszeretsz, és utána majd várod az őszt, hogy újraindul. Csak mondom, hogy nem mindenhol ilyen idő van. Sopron szikrázó napsütés. Igen? Negyek. Sopronban szólunk rendesen? Megyek felé, te kicsi Krisz küldte nekünk. A Puzsér cikkére reagáltok el, kérdezi egy hallgató. Nem, mert nem olvastuk. Drága hallgatót, küldd el, hogy hol írt, mit írt, és akkor megnézzük, hogy akarunk-e rá reagálni. De rólunk? Nyilván érintettek vagyunk, ha valamit mondott a Puzsér, hogy megnézem, a Facebook oldalán szokott ő kirakni mindenféle írományokat, lehet, hogy valamilyen ügyből kifolyólag megemlített nekünket. Egyelőre nem reagálunk rá, mert nem tudjuk, hogy mit írt, de ha elolvassuk és akarunk rá, akkor fogunk. Megnézzük. Jó, köszönjük. Biztos, akkor se biztos. Drága vagy, köszönjük, hogy szóltál nekünk. Én itt alapvetően szeretem, mert nagyon jó koponyának tartom, csak ő valahogy ilyen kényszeresen szól be sokszor. Én ilyen megélhetési kötekedőnek hívom Igen. őt. Tehát, hogy így valamit mindig kavar maga körül, és akkor úgy nagyon beszól, hogy valami legyen. De. Sokszor nagyon okosakat mond, de hogy így... Szórakoztató, rettetesen szórakoztató. Én nézem a hírtévés műsorát, és amikor belefutok, akkor nem tudom, mi a címe, de belenéztem múltkor. Volt egy nagyon szórakoztató kis levélkéje, most azért a Hajdú Petinek. Rettetesen jó volt. Szerintem ott is túltolta azért. Igen, nem kicsit, de hogy az meg attól vált már szórakoztató, vagy annyira túltolta, hogy nem hitted el. Igen, pont a gyertekát. A gyertekátos hajdús Ramonás történetre reagált. Mondott valamit, ugye Hajdú. Amit a Hajdú, és akkor arra azonnal kiért, amit a Puzsér, iszonyatosan szórakoztató volt. Rettetesen szórakoztató volt. És ha már gyertek át, akkor ma este is... Hey! Gyertek át péntek este Balázshoz. Ma este, nem elfelejteni. Megtekinteni. Hát csak egy. Hadd nőjön a nézettség, mi egy? Hát mert hogy csak 3 lett felvéve most, négy. Nem? Négy lett felvéve? Hát igen. Ja, nem szóltatok? Nem mindegyikre. Valami titokba veszünk, mert mindegyikre jönni akarsz, és a komplex távnak kellett elmondanom, hogy hallgass el, nem mondd el a Janinak. Hát hétfő 2, ked 2. Négyet vettünk. Jó. Hát nem koncentrálok. Nem, hát mindig nem tudok szólni, hogy ott legyél. Csak az van fejben, amiről számlázok. Megjött, utalta? Na, egy hónapra utalnak, de legalább megbízhatóan. Gyerekek. Ennyi. Ahol Bali a producer, ott nincs csúszás. Igen? Ott megy az enter. Én tényleg én erre allergiás vagyok. Nagyon próbálok figyelni, tehát én nem szeretem ezeket a nagyon kinek nagy... Kinek nézed? McNutt-nak? Nem. Igen, ki vagyok én. Semmiféle úgy nézek vagyok én egy McNutt. Úgy nézek én, mint Michael McNutt. Nézd meg jobban, ez az art, hogy... Az art, aki mindig minden megígért, ez a semmi sem lehet bőle. Mindenki röhög rajta Magyarországon, és futóbolondnak tartja. Nem, én utalok. Nem úgy, mint ő. Szóval, érkezik majd. Hát 30 napra. Kis táska, még van időm. Neked 40 napra megforgatom a pénzedet. Nagy táskát ígértél. Kis táska. Na, foglalkozzunk akkor azzal, ami a mi gyermekeinket is érinti. 9 osztályos általános iskolák. Segítsetek engem képbe tenni, mert nem tudom, ez olyan gyorsan jött, és olyan hirtelen mindenféle hát ilyen társadalmi vita meg minden nélkül, ez csak itt van. Igen, hova szerintem... teszik most ezt a plusz osztályt? Jó ez az én gyerekemnek? Szívok-e vele? Ti szívtok vele? Együtt szívunk? Mi van most? Szerintem nekik is gyorsan jött, ahogy átolvastam a híreket, mert nem tudjuk, hogy ez 3+3+3 lesz, vagy az lesz, hogy marad a 8, de az óvoda és az iskola közé beteszünk egyet, hogy az átállást segítsük, ami egyébként teszem hozzá, még nem is biztos, hogy nem rossz ötlet, mert ugye most már az van, hogy a gyereked, hogyha szerinted nem is érett az iskolára, akkor azt régen régen azért úgy óvatosan lehetett közölni az óvónénével, hogy nem maradhat-e még egy évet a gyerek. Ezt most már ugye tiltják, tehát hogyha be... Vagy nem közölted, majd is elvették. Igen, igen, egy idő után nem mentél. Tehát te még mindig itt vagy, Lacika. Nagyobb csokorral érkeztél, és akkor meg tudtad győzni az óvónőt, hogy maradjon, vagy körbejártál, ilyen kanosszajárás után. Mindenki csak megállapították, hogy nem iskolai érettség. Iskolai érettség volt, kellett. De most már lökdösik ki őket az óviból, hogy föl tudják venni ugye a három éveseket, hogy legyen hely. Igen, tehát annélkül, hogy nagy szakértője lennék a dolognak, én azt lehet, hogy tudnám pártolni, hogy ott egy évet így beiktatni, egy ilyen kicsit átszokatlanálisan. Oda akarják? Nem, tehát ők se tudják, hogy hova akarják, ez a baj, érted? Hogy most nem tudjuk, hogy ez 3-3-3 lesz, mert én már olvastam ilyet is, hogy ez egy klasszikus 9 év lesz, és akkor a végére teszünk plusz egy vagy évet. Vagy csak egy ilyen szoktatás. Igen, hogy ott már azt mondod, hogy még év. Azért játszva, de már tanulunk jobban dolgokat, mint az óvodában. Tehát a probléma szerintem a legnagyobb probléma az, hogy amit te mondtál, nem kérdeztek meg megint bennünket, b, hogy nem tudják ők se szerintem, hogy mit akarnak. Uh-huh. De akár még jó is lehet. Én ezt támogatnám, ezt az egyéves átállásos időszakot, hogy ott még játszol, ott még megsimogatod a gyereket, hogy jó van, de azért már a klasszikus iskolai órarendet kezdett bevezetni. Anita, mit szólsz ehhez? Jó reggel. Szerintem maga az ötlet, az nem rossz, hogy felkészíteni a gyerekeket az iskolára, de csak halkan kérdezem meg, hogy nem lehetne ezt már nagy csoportban elkezdeni, és akkor nincs egy plusz év, hanem a középső után, az óvoda középső csoportja után egy olyan nagy csoportot létrehozni, amely már felkészíti a gyerekeket az első osztályra. De hogyha az iskola meg az óvoda közé akarják ékelni ezt a plusz egy évet, akkor ezt már meg lehetne ott valósítani. A másik dolog meg az, ami eszembe jutott, hogy mi lesz az évvesztes gyerekekkel, hogyha ez a plusz év tényleg az óvoda meg az iskola közé kerül be. Tehát az évvesztes gyerek már eleve egy évvel tovább jár óvodába. 4 évig. Uh-huh. Akkor ő majd, nem tudom, 8-9 évesen kezdi az első osztályt. Az a bajom, ezzel már ebből tök igazad van, igen, de hogy az óvi valójában nem igazi iskola felkészítő. Tehát egy csomó olyan vegyes csoportok vannak, egy csomó olyan annyira túlterheltek az óvónők, hogy 20 le akar ülni, 10 nem akar oda ülni. Most már ugye liberalizálták annyira az óvodákat, hogy nem is ültetheted le, ha nem akar, nem ül oda, ha nem akar, nem foglalkozik, ha akar, tologatja az autót, majd onnan átrugdalják ugye iskolába. Tehát az óvi már nem valódi iskola felkészítő. Régen az volt. De most már az van, tudod, ha akar, oda ül. Ha nem akar, akkor nem ül oda az órára, tehát hagyni kell még a gyerek egy gyereknek lenni. Nincs semmi baj. De nem készíti föl a nagy csoport. Tehát azt az óvitól elvárni nem lehet. Ráadásul ilyen éretlen gyerekek mennek iskolába. De oda akarják biztos? Ezt elmondták, nem, hogy nem, oda? Nem, még nem tudják. Ez majd 2 hét múlva válhat valóra. Most még lesz a társadalmi konzultáció. Szakemberekkel is beszélnek. Én reményeim szerint azért néhány szülő is elmondhatja majd a véleményét erről, akinek azért már nagyobb gyakorlata van ebben. Ne adj Isten, még pedagógus is mellette, és akkor sokkal jobb rálátása van. Meg mondja el a pedagógus, meg a pedagógus szakszervezet, meg mindenki, aki ért hozzá. Az a fontos, hogy azok mondják el. Ami egyébként egy bomba biztos alapja lehetne a dolognak, mert honnantól kezdve, hogy megkérdezik a szülőket, megkérdezik a pedagógusokat, és egy közös, majdnem a konzultációt szót használtam, de hogy ezt nem akartam, tehát hogy egy nagy közös eszmecserének, vagy beszélgetésnek az eredménye lenne az, hogy hoznak egy döntést, ami ellen aztán nem tudna senki appellálni, csak még olyan fura ez. Nem, az a baj, hogy megint van valami, amit bedobunk. Én gondolom, hogy itt nem történt más, mint hogy baromi rosszak lettek ugye ezek a PISA-tesztek, az oktatás elmúlt x éve az kudarc. Ezt most senki ne gondolja nagyon erős kormánykritikának, nem így van, meg kell nézni. Ez most nem jó, ami történik az oktatásban. A központosítás, minden, az oktatás is a gyerekek rovására ment. Tehát ezt kidobhatjuk az ablakon az elmúlt x évet. Sajnos, legalábbis oktatás szempontjából. Fejjelbe kaptak, és az basszus, csinálni kell valamit, ez most tényleg. És akkor dobjuk be. Majd a bedobás után, akkor mi bedobtuk ez az ötlet, most tárgyalhattok arról, hogy jó vagy nem, de az ötlet már itt van, készténként kell, hogy kezeljétek, oldjátok meg, hogy nagyjából hova rakjuk, mi a véleményetek. Érted? Tehát hogy megint nem az van, hogy a szakmai szervezetek elmondják, hogy így kéne javítani, és akkor valamilyen ötletet bedobnak, hanem adnak egy csontot, azt te már rágd meg, de az a csont az már fix, azon már nem tudsz változtatni. Nekem mindig ez a bajom. Nem? Közben nagyon sok nagy koponya ül itt, aki azért el tudná mondani. A lehetőség, mert még nincs kész terv. De ez is ilyen. Egyébként, hogy de nem tudod valami... önmagában, hogy jó-e a 9 osztály, vagy nem. Azt már te megkaptad készténként, most már maximum eldöntött, hogy hova rakod. Ha abból indultok ki, hogy a felsőbb évfolyamoknál, vagy például az egyetemek, főiskolák is szoktak indítani 0. évfolyamot, ami egy kvázi felzárkóztató, abból a szempontból lehet, hogy nem rossz. Az nem. Viszont szerintem az elvárni, és a suli közé az nagyon jó. Igen, az egy jó ötlet. Azt meg elvárni, hogy minden gyereket felhozni egy azonos szintre, ha ez lenne a célja ennek a plusz évfolyamnak, azt meg úgyse lehet megvalósítani, mert mindig lesznek. Lemaradások mindig lesznek. Én javasolnám akkor az óvoda és a bölcsőde előkészítő nulladik csoportokat is, és a végén már 26 éves korodban érettségiznél. Érted? Igen, és még egyetem tehát, 35, vagy mire elkezdesz dolgozni. Nem olyan fura egyébként. De nem az a cél egyébként, hogy egy szintre hozzák a gyerekeket, hanem az én fiam most fog menni általános iskola elsőbe, és már tudom, hogy azért Soma egy ilyen viszonylag laza csávó, addig az óvodában, amit a Balázs is mondott, hogy megengedik azt, hogy lazuljál, nem kell odaülni feltétlenül, inkább játszál. Én már tudom, hogy szeptemberben, amikor Somának azt mondja, hogy na akkor, hogy édes gyerekem reggel 8 óron üljél le a padba, majd így nézni fog, hogy aztán minek. Érted? Tehát, hogy ezt az átállást lehet, hogy jó, ha segíti. De lehet, hogy akkor is ugyanúgy fog nézni a gyereket az iskolában, mert még mondjuk érzelmileg nem érett az iskolában. Hát, és ez nem biztos, persze, hogy korkérdés. Sok suliban engedik már, hogy álljon föl, nem kell végigülni, járkálhat, kimehet. Tehát erre már azért ők is rájöttek, hogy ez nem túl. A iskolája válogatja, hogy mennyire veszik ők komolyan ezt az első évet. Tehát, hogyha tényleg a pedagógusok is, meg az iskolának a vezetőség is nyitott arra, hogy az első év egy kicsit lazább legyen, és hogy tényleg az átmenetet szolgálja az óvoda és az iskola között, akkor az tök jó. Itt szerintem alapvetően azzal van a probléma, hogy nagyon komoly követelményrendszer van most jelenleg az általános iskolások előtt. Itt vannak például ezek a PISA-teszt eredmények. Nem úgy teljesítettek a diákok, hogy azt várták volna, és csomó nem tudtak megugorni ugye azt a bizonyos létszert, és most fura módon, mintha még emelnének ezen a létszert. Az a bajom ezzel, igen, amit mondasz, hogy alapjában szerintem nem itt van a kutya elásva. Tehát ami történt az oktatásban, az nem szólt másról, mint hogy a tanárok és az igazgatók kezéből kivették a valódi kompetenciát, központosítottak mindent. A differenciált oktatást úgy, ahogy van, megszüntették már, amennyiben csirájában ez létezett. Tehát a valódi megoldás szerintem hosszú távon lehet, hogy plusz ez az egy osztály, de alapjában véve az, hogy visszaadod azok kezébe a valódi oktatást, akik értenek hozzá, akik tudják, akik mernek, lehetőségük van és tudnak differenciáltan oktatni, akinek nem mondod meg, hogy csak ebből a könyvből, nem mondod meg, hogy csak így ezen az úton, nem mondod meg, hogy csak ez, hanem azt mondod, innen ide kell eljutni, de az út az rád van bízva, nézd meg az osztályképességeit, a gyerekképességét, ki az okos, ki nem okos, taníts nyugodtan, differenciáltan, és mi, mint az állam, a kormány, megbízunk benne, hogy ott kompetens személyek ülnek. És elmeri dönteni, és tudja a tanár és az igazgató, hogy mit ad a gyerek kezébe. De ez a fölülről jött központosítás, majd mi mindent megmondunk, minden, ti pedig végrehajtok vagytok, ez tulajdonképpen az oktatásnak a halála, hiszen ez nem egy egyértelmű, teljesen egyirányú dolog, hanem egy nagyon homogén, ott a helyszínen szerveződő olyan finom dolog, amire úgy kell reagálni, hogy milyen az osztály összetétele, hogy hogyan tudsz differenciáltan csoportokban dolgozni, hogy ki van elől, ki van lemaradva, kivel mit csinálsz. Tehát szerintem, ha ezen változtatnak, ez egy jó irány. Lehet, hogy ez a plusz egy osztály is az, de alapjából nem itt látnám a nagyobb bajt, hanem hogy mindent elvettek. Nem? Én az igazgatóktól, a tanároktól, robot üzemszerű végrehajtók lettek, akiknek megmondják fölülről ütve a fejüket, hogy már pedig, ha nem tartasz itt márciusba, akkor te nem vagy jó tanár, és akkor mehetsz nyugdíjba, vagy ki vagy rúgva. Közben nem erről szól az oktatás. De próbálnak változtatni szerintem a pedagógusok, tehát mindenki hát a maga alkalmazkodni szerintem, meg túlélni. Az a napi harcod van minden nap ahelyett, hogy tanítanál, érted? A bürokrácia, a kitöltések, a jelentések, a stb. Mind-mind a saját gyerekettől veszi el az időt, ahelyett, hogy hagynánk őket tanítani. És elhinnénk, hogy tudnak tanítani. Meg okosak, meg azért lettek pedagógusok. Meg nem? Hiába próbálkoznak, hogy meg van kötve a kezük, tehát hogy nekik valamilyen le kell adniuk az anyagot. Igen, valamilyen szinten igen, de én legalábbis azt látom nálunk az iskolában, hogy azért próbálkoznak a pedagógusok. Hát hogy persze, de ez nem is a pedagógusokról szól. Tudom, megvívják a saját kis harcukat azért, hogy minden gyerek megkapja azt, ami igazából hát most szerintem járna. Szamizdat jelleggel egy ilyen túlélés van, hogy egy pult alatt megy az a könyv, meg hivatalosan ebből tanítunk, de azt a gyerek elteszi, és elővesszük azt, amiből valójában tud tanulni. Nem? Mert az elmúlt kettő év könyve az full kuka és használhatatlan, és minden van benne, csak az nem, ami a gyereknek fontos. Brutál nagy tananyag, csak a magolás, csak a rohanás, semmiféle elmélyülés a tananyagban, menni, haladni, mert itt kell tartani, mert a nemzeti alaptanterv megmondta. Érted? És ezen kellene egy kicsit finomítani, vagy változtatni szerintem. Van egyébként a világban ilyen 9 osztás általános iskola? Nem tudom. tudom. Példát, hát ha a hallgatók közül valaki, mit én, Dániába járatja a gyereket. Há, igen, ez csak én azt olvastam, hogy volt próbálkozás a szomszédos országokban, azt hiszem Szlovákia vagy Szlovénia, talán szlovákoknál. Szlovákiában volt egy darabig ez a plusz egy kísérleteztek, azt úgy húzták ki, mint a franc. Én nem tudom, én a politikusok voltak ott a tanárok azért. Ez is igaz. Én a politikus lennék, én olyan egyszerű elvet követnék egyébként. Vannak bizonyos nagyon sikeres országok, például skandináv országok, ahol, vagy Németország, ahol brutálisan jól megy most már az elmúlt 20 évben az oktatás, tehát nagyon jó irányba mentek-e. Kiküldesz három embert, és megnézed, hogy hogy csinálják. Mi a titok? Nem? Nem azt mondom, hogy mindenhol legyen tablet, meg PC, mert lehet, hogy nincs rá pénz, de lehet, hogy azért az elmúlt 20-30 évben lett egy olyan módszerük, amit érdemes átvenni. És egyszer megnézze négy darab jól tanító országot, ahol tényleg nagyon sikeres a felsőoktatás, meg az általános iska, hogy mitől ennyire jók. És három dolgot mondjuk átveszel, vagy megpróbálsz meghonosítani. Mi mindig megpróbálunk valami nagyon újat, megyünk nagy lendülettel a zsákutcába 5 évig, majd fogjuk a fejünket, hogy Józsi, ez nem működik. Mert mi úttörők vagyunk. Igen, hát érted? Illetve a felényílazást is mi csináltuk egyedül. Közben azért itt a környezetünkben nem is kell pár nomádnak. Nagyon messzire menni, hát nagyon jól működő. Nagyon jól működő oktatási rendszerek vannak. Nézzük a finneket, a norvégokat, a skandináv országokat, a németeket, és baromi egyszerű dolgokat csinálnak, csak kitalálták, és hisznek valamiben, és 15-20 évig mennek azon az úton, és láz elképesztő számokat kommunikálnak, és brutális a továbbtanulás, és hihetetlen sikeresek a fiatalok, akik el tudnak helyezkedni. Mi meg valamit nagyon kitalálunk, nyomjuk, aztán 5 év rájunk, akkor gyorsan változtatunk. Változtatunk, érted? Tehát nincs egy hosszú távú út. Kiszív a mi gyerekeink. Viszont tök jó példák vagyunk, mert mindenki külföldön minket figyel, hogy jó, jó, oké, megint rossz példa, akkor ezt hagyjuk. És hát ők a jövő, szóval, hogy nem? De meg pont ezt akartam, hogy velük szórakoznak. Na, mi nyugdíjunk. Itt fáj. Ugye, hogy itt fáj. Ha tanuljatok, gyerekek, tanuljatok, mert Balázs bácsinak nagyon nagy az étvágy a nyugdíjas korában. Azért nem féltünk annyira. Az a 3 milliárd már. Na jó, nem sokára felhívunk majd egy oktatáskutatós, mondja el nekünk Radó Pétert egyébként, akivel már beszéltünk, hogy mit lát ebben, mit tud erről, segítsen nekünk kicsit, úgyhogy egy szakemberrel folytatjuk mindjárt a hírek után. Itt a reggeli show, a Morning Show sztárjainak új műsora, a Rádió 1-en. 3:48 lesz, pontosan 3 perc múlva. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Beszélgettünk ugye a 9 osztályos általános iskolákról, és arról, hogy egyelőre keveset tudunk nyilván, nem csak mi mindenki. A társadalmi vita fogja majd megelőzni a szükségszerűségét, de hát elvileg már be akarják vezetni a kérdést, már csak, hogy hova rakják, és arról beszélgettünk, hogy mi mit tudunk, de hogy olvassuk, látjuk, mi sem tudunk túl sokat, és mások sem, akik el sokkal jobban értenek, és akiknek azért kellene. Ami még szomorúbb, hogy a pedagógusok. Igen. Minden esetre hát próbálunk utána járni, hogy ez miért lesz jó a mi gyerekeinknek, hova rakják azt a plusz egy osztályt, és mit jelent ez valójában. Én a plusz egy mellett a kettő, tehát az óvoda és az iskola közé azért kardoskodom, mert nekem mind a két gyerek járt egy ilyen előkészítőbe, az óvoda mellett. Tehát nagy csoportos voltam mind a kettő, és akkor hetente egyszer vagy kétszer át kellett járni a suliba, és ott ők már megérezték. A Soma most például várja azt, hogy legyen végre ez iskola. Ez nagyon sok helyen van, és működik. Érte? Is. És működik is a dolog. Tehát ha lehet, hogyha ezt rendesen így kilencedikként, illetve nulladikként, vagy elsőként beteszed, akkor lehet, hogy az jó, mert például Somi imádta, hogy ment, ott már kellett feladatot csinálni, nyilván nem matek, meg nyilván nem magyar, hanem ilyen hát felkészítés, így van, egy kis felkészítő dolgot arra, hogy egyszer csak elérkezik az a pillanat, fiam, amikor te beesel az iskolába, és már nem beesel, hanem tök normálisan úgy mész oda, hogy ismersz embereket, ismered az iskoládat, tudod, hogy milyen az, amikor neked feladatot. Hát, nagyon gyerekfüggő, van, aki simán megugorja, van, aki 2 évig üveges szemmel még néz maga elé, mert nem tudja, hogy hol van, mert nem játszhat szabadon. Tehát ez szerintem igen, nagyon gyerekfüggő tényleg, hogy ki hogy ugorja ezt meg. Jó, megoldtam illetőben, most nem kell ezt rögtön rajtam leverni. Na, megkérdezzük Radó Péter oktatáskutatót, hogy meséljen nekünk erről egy picit, ő mit tud, mit gondol erről, jónak vagy rossznak tartja a 9 osztályos általános iskolát. Jó reggelt kívánunk! Szép jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánunk! Na, jól mondjuk egyébként, hogy a terv az, hogy az óvoda és az iskola közé tegyék be ezt a plusz egy osztályt? Legalábbis mi így értelmeztük, jól mondjuk? Ha a Palkovics államtitkár úr szavait értelmezték, akkor valószínűleg jól mondják, de hogy ez mit jelent, arról halvány fogalmunk sincsen. Tudnék, az óvoda és az iskola közé 1 millió különböző módon be lehet rakni egy plusz évet, nem tudjuk, hogy ez hogy fog történni, és hát azért valljuk be, az óvoda és az iskola közé berakni egy évet, annak úgy általában nincs értelme. Tehát az iskola, az iskolára jó, az óvoda, az óvodára jó, az iskolában megszervezett iskola előkészítő óvoda az egy butaság. És éppen most hallottam, hogy volt egy Soma, aki ezzel jól járt. Igen. Hát valójában járt, csak mellette járt előkészítőre. Valószínűleg azért járt erre jóba, járt jól ezzel a dologgal, mert egy biztonságos, nyugodt, laza óvodából iskola kirándulást néha bement egy iskolába, és nagyon élvezte. Egy kicsit olyan, mint a gyárlátogatás. Ha bevegyünk egy csoki gyárba, és eltöltünk ott egy napot, nagyon élvezzük, de azért nehezen tudjuk elképzelni az életünket úgy, hogy a hét minden munkanapján, munkaidőben, vagy csoki gyárban dolgozunk egy futószalagnál. Hát azért nagyon sok iskolában van köztes egy év, egy úgynevezett lurkócsoport, ahol igazából megszoktatják, hozzájuk szoktatják, és akkor a gyerekek már felkészülten mennek. Ezt azért csinálják pár helyen. Ez egy pompás példa. Tudnélik, alternatív pedagógiákat alkalmazó, rendkívüli programmal működő, erre felkészített pedagógusokkal dolgozó iskolák némelyikében ezt meg lehet csinálni, de az a helyzet, hogy a kormányzat minden más esetben úgy jár el, hogyha lát valahol egy működő ötletet, akkor abból indul ki, hogyha ez szabályozással rákényszeríti minden iskolára, akkor ez mindenhol működni fog, nem ez a helyzet. Tehát mi a baj vele? Mert eddig azt halljuk, hogy nem jó, csak mi szeretném megtudni, hogy mi nem jó, vagy mi lehet a baj. Mert az, hogy a gyerek az ovi és az iskola között jár egy év felkészítőre, ez nekem nem tűnik annyira ördögtől valónak. Kicsit megszokja, már nem ovi, még nem suli, hozzászokik tét nélkül. A probléma következő, a rengeteg problémám van vele, de néhányat gyorsan elmondok. Az első problémám az, hogy a kormány megpróbál egy olyan problémát menedzselni, amit saját maga állított elő a rugalmatlan beiskolázással. Tehát kimondták azt a 2011-es köznevelési törvényben, hogy teljesen függetlenül attól, hogy a gyerekek mikor érik el azt a pontot, amikor már érdemes őket iskolába vinni, van, amikor ez már 4 éves korban van, amikor 7-8 éves korban következik be, mert a gyerekek különböző tempóban fejlődnek, 6 éves korban kötelező bemenni az iskolába. Ezzel előállítottak, ezzel a merev beiskolázással előállított egy olyan helyzetet a kormány, ahol tényleg probléma lett az iskola, és a sokkal nagyobb probléma lett az óvoda és az iskola közötti átmenet, és ezt úgy próbálja meg orvosolni, hogy helyreállítja a rugalmas iskola beiskolázást, hanem egy másik merev eszközt visz be, 6 éves korban kötelező bemenni az iskolába, de abban az első évben valami történik velük, de nem tudjuk, hogy micsoda. A másik az, problémám az, hogy elnézést kérek. A másik problémám az, hogy a közoktatás a világon mindenhol 12 év folyamos. Egy évnyi közoktatás az őrült mennyiségű pénzbe kerül, ezért, hogyha meghosszabbítják az alapképzés időpontját, akkor az, amit tulajdonképpen akár rendben is lenne így nagy általánosságban, akkor viszont valahonnan leszoktak venni egy évet. Tehát ott, ahol 9 osztályos általános iskola működik, ott 3 éves a középfokú oktatás, és nem 4 éves. Mivel ezt a konfliktus viszont nem vállalja fel a kormányzat, egyszerűen hozzápakol egy plusz évet, aminek a pedagógiai hatékonysága meglehetősen kétséges. Tehát egy őrült mennyiségű pénzről beszélünk, 100 milliárdokról évente. A harmadik problémám pedig az, hogy azt nagyon jól tudjuk, hogy egy iskola szerkezeti beavatkozás önmagában nem ér el semmiféle eredményt, tudnélik, ha ugyanabból egy évvel többet kapnak a gyerekek, akkor nem fognak jobban tanulni, vagy nem fejlődnek gyorsabban. Tehát az általában, amikor iskola szerkezeti beavatkozással operált egy kormány, ami nagyon ritka a költségei és a menedzselés igénye miatt, ha mégis ezzel operál egy kormányzat, az egy átfogó reformba illeszkedik, de hát átfogó reformról Magyarországon szó sincs, tehát nem fognak hozzányúlni az iskolai autonómiához, nem fognak kimeneti szabályozókat csinálni a buta és semmire nem jó központi tantervek helyett, és ezt még hosszasan lehet. Erről beszéltünk mi is, igen, hogy azért itt van a kutyaállás, hogy ez is egy nagy baj, de hát azért van számos olyan nyugati ország, ahol 9 osztályosként működnek az iskolák, nem? Északi. Igen, és nincs még egy ország Európában, ahol így módon ilyen mértékben beszántották volna az iskolák autonómiáját, ahol ennyire központi tantervvel, központi szabályozás lenne iskolai tanterv helyett, ahol egy ilyen tankönyv lenne, ahol a ilyen mértékben alulfinanszíroznák az oktatást. Tehát a kontextusból kiragadva beszélni arról, hogy jó-e egy 9 osztályos iskola vagy nem, az egy ilyen vágyvezérelt buta gondolkodás szerintem. Ha mégis jó a 9, mint ahogy mondjuk más országokban ez működik a plusz 3 évvel, akkor ott a plusz 1 évet hova teszik, előre, vagy a 8. után? Volt arra példa, hogy a 8. végéhez vigyeztettek hozzá egy évet, ez Szlovákia volt, ahol ez nagyon csúnyán becsődött. Ha egy plusz évet betesznek, akkor az, az általában az elejére teszik, és akkor a 9 osztályos általános iskola átáll egy 3-3-3-as tagolásra, ami nem azt jelenti, hogy van egy előkészítő év, és utána csinálja tovább az általános iskola, amit eddig is csinált, hanem azt jelenti, hogy az egész általános iskolát, az általános iskola céljait újra gondolják, de még egyszer mondom, ez autonóm iskola kell, mert a legkülönbözőbb iskolákat egységesen kívülről egy Szalai utcai irodából nem lehet újra gondolni. Azt írják, hogy Szlovákiában most is 9 éves. Úgy van, mert hogy hozzátettek a végére egy évet, az iskolai kezdőszakasz ott is továbbra is 4 éves, és a szlovák közoktatás teljesítménye évek óta sokkal drámai módon hanyatlik, mint a miénk, ami nagy szó, mert a miénk is drámai módon hanyatlik. Hát nem túl szép. Nem túl biztató ez a kép, sok mindenről egyébként igen, mi is beszéltünk, hogy ez a fajta szomorú központosítás és a tanárok mindenfajta kompetenciájának elvétele és döntéshozatalától való megfosztása, ez szörnyű, hát vissza kellene adni azok kezébe a tanítást, hát akik igen, értenek hozzá, és tudják, hogy mi kell a gyereknek homogenizálni, differenciáltan tanítani, persze, tehát minél jobban központosít az ember, annál jobban elvérzik, hát ez nem egy központosított dolog, hát ahány osztály, annyi gyerek, annyi fajta tudás, annyi fajta szint, hát ezt ott kell meghozni egy csomó olyan döntést. Éppen ezért nem lehet kívülről mikromenedzselni egy iskolát, mint ahogy 11 óta próbálja meg a kikekkel az oktatási kormányzat. Csak egy utolsó kérdést engedje meg, hogy mi működik ennyire a skandináv országokban. Tehát én pont a finn oktatási rendszerről olvastam egy ilyen elképesztő 10 pontos összeállítás, hogy mennyire máshogy csinálják, és hogy milyen továbbtanulásai számaik vannak, hogy hány százalék érettségizik, hogy tanítják a gyerekeket. Szóval brutálisan jó a módszer. Hogy miért nem lehet az, hogy azt tanulmányozzuk, egy kicsit átveszünk, és akkor egy ilyen komplettebb rendszert próbálunk beépíteni, nem csak egy valamit. Egy skandináv jóléti társadalomban működő iskolát, ami nincs olyan mértékű társadalmi egyenlőtlenségek nyomása alatt, mint a közép-európai iskolarendszerek, nem lehet átvinni Közép-Európába. Aha. Ennek ellenére van egy know-how, ami felé minden ország törekszik, és amit a skandináv országokban nagyon jól csinálnak, ez a személyre szabott, differenciált, oktatásra épülő egyéni fejlesztés. Ennek a kultúrája, ennek a módszertana a legtöbb skandináv országban, Észtországban, Finnországban nagyon fejlett, ez 10-15 évnyi szisztematikus fejlesztés eredmények képpen alakult ki ilyen szépen, és hát tulajdonképpen ez az ideál. Tehát nekünk is egy olyan hardware-rel kellene körbevenni a pedagógiát, az iskolai tanítást, ami lehetővé teszi ezt a fejlesztést, de hát már ahogy ez már felvetődött, egyen tankönyvekkel, központi centralizált irányítással, központira kiadott silabuszokkal ez nem megy. Hát nagyon szépen köszönjük, nem lettünk már, mint hogy okosabbak lettünk, de kérdés, előre, hogy a gyerekeinknek ez mennyire lesz jó, hát drukkolunk. Nagyon szépen köszönjük, Péter, jó munkát! Köszönjük szépen Radó Péter oktatás kutatónak. Na, hát akkor egyet gondolunk kicsit a Péterrel. Hát igen, igen. Az baj, hogy ez megint nekem, tehát hogy megint nekem a politikáról szólt. Tehát, hogy a legkevésbé gyerekekről, akikről kellene szólni. Hát tudod, hogy az oktatásban mindig benne van a politika. Igen, már onnantól kezdve, hogy a központi költséget is hány százalékát szánják az oktatásra, innentől kezdve ez masszívan politika. Ott már eldől nagyon sok minden. Hogy egy olyan kormány van, aki azt mondja, hogy már pedig fontos, és sokat ülünk bele, vagy egy olyan kormány, aki azt mondja, hogy sok minden fontos, az oktatásra idén ennyit adunk, vagy sok minden fontosabb. Ott már szerintem egy bizonyos része el is dől a történetnek, hiszen egy bizonyos keretből tudsz gazdálkodni, nincs lehetőséged fejlődni. Ha meglátjuk, nem tudom. Bízom benne azért, hogy jó döntés születik majd. Igen, és hogy lesz párbeszéd. A 4 perc van pontosan 8 óra. Ha van friss közlekedési hírt, küldjetek, mi pedig jövünk a hírek után. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. 8 óra után vagyunk pontosan 9 perccel. Hello mindenkinek, jó reggelt kívánunk, itt vagyunk, bosszantó, hogy sokan az esernyő helyett az autót veszik elő. Kaptuk egy hallgatótól SMS-ben, hatalmas a dugó sok felé. Hát igen, Budapesten esik az eső, de vigasztalni benneteket a tudat. Például Sopronban gyönyörű idő van. Cikrázó napsütés állítólag, írtak hallgatók. A Tököli úton nem tudtok valamit a Tisza István térnél, hatalmas a dugó, Bél küldte nekünk. Nem látjuk, illetve pontosabban nem. Majd megírják, küldjetek el nekünk, de ha valaki arra jár, akkor írja meg. És akkor tudni fogjuk. Veres Péter úton kifelé két BKK busz is lerobbant, pár kilométer különbséggel okoz némi fennakadást. Vigyázzatok. Ezt Marci küldte nekünk, és baleset történt a Tököli úton a Tisza István tér. Nél. Úgyhogy a Tisza István tér közelében ezért van dugó. Köszönjük szépen. És a BKK Facebook oldala szerint a 74-es trollibusz helyett pótlóbusz jár a Rózsa utca és a Károly körút között, mert tűzoltók dolgoznak a Veselény utcában a Klauzál utcánál. És a türelmeteket kéri. Köszönjük a kedves szépen. BKK nagyon kedves utazó közönség. Egyébként a BKK-nak a Facebook oldalán a sok egyébként hasznos információ mellett van mindig felrakva egy rakás olyan kép, ami azt mutatja, hogy hát például mondjuk így a trolli vonalakon előszeretettel parkolásznak olyan emberkék, akik megfeledkeznek az autójuknak a méretéről, hát vagy arról, hogy egyébként ott van egy tömegközlekedési jármű is, amit úgy hívnak, hogy trollibusz, és hogy azok a kábelek nem azért vannak hosszában az utcán, mert hogy eltévesztették a légkábeleknek az irányát, nem azért, mert ott azzal szedi le ugye az elektromosságot, az a bizonyos jármű, amit trollibusznak hívnak. Bár nincs sinen, figyeljetek, de nem tehát tud arrébb menni. És így van. Nincs sinen, de nem tud arrébb menni. Teljesen mindegy, hogy 10 vagy 11 centit lóg be, attól már nem tud elmenni a trollibusz, és onnantól kezdve gyakorlatilag meghalt minden. Félelmetes. Egy ilyen szép probléma. Kis gyűjtemény van fent ezekből a fotókból. De csak beszaladtam egy kávéra. Érted. Az hát csak az ennyi. 10 perc. Hát lehet parkolni, nem? Persze lehet parkolni, csak neked egy pikápod van, ami belok belőle, kb. 70 centi, és nem tud ér el tőle a trollibusz. Ezt még körül tudja, abban bízik, hogy nem jön. Uh-huh. Tudod, ez a most ment el, most úgy se jön. Csak egy kávéra ugrom be. És ott a következő. Hát még a villamosnál a harmadik kerületben ugye az is megállnak ott a Bécsi úton, meg ahol megy. Hát ott most felújították, nagyon szép lett. De hát ott is a rossz jön állsz meg, akkor órákra beáll a villamos forgalom. Miért van az, hogy soha nem a Skoda Fábiások lógnak be, vagy állnak? Na ne kezdjük el ezt megint, jó léci. De érted, pakolj fel. Pedig tényleg. Hát bocsánat. Ne kezdjük el a luxus autót, jó? Nincs index, BMW X-ad, ne kezdjük el, jó? Egy nem láttam még Wagoner-esről. Mert mindig a sor elején vagy, mert föltartod a forgalmat a vagonerrel, ez a helyzet. Azért nincs időt beállni. Föltartod a trollit, mert a sor elején bénázol egy kalapban, 70 évesen, úgy, hogy mögötted 4 kilométeres a sor, ezért nem tud a vagoneres megállni, nem mer megállni, mert akkora mögötte a sor, mert mindig a sor elején van. Én is tudok mondani sztereotípiákat. És a bőrösös meg unja mi, hogy lassú a sor, ezért inkább bemegy kávézni. Jó, gyerekek, az X-haton nincsen index. De ez egy gyári hiba. Hát tessék a BMW-nél paraszkodni. Hát most nem tettek az X-hatosba indexet. Nem szedi a felszereltség. Az a full extra. Hát figyeljetek, én nem tudom. Tudod, hogy minden autónak megvan a sztereotípiája. De ugyanúgy megmarható. A te féléd is, a kisebbek is, a nagyobbak is. Igen, Audi, BMW, nem indexel, rossz helyen parkol, mozgásérült helyen, igen. Oda nem áll. Hát nem tudom, nem szerintem a Logan-esekből azért hiányzik a jaguáros arrogancia. Hát a Logan-esek miért nem? A Logan-esek, mert akkor hagyd ne soroljam, hogy mit csinálnak a Logan-esek. Jó, mert tudok mondani 8-at egyből. Jó, ha te is megtanulod, mert nem sokára ott leszed is a körforgalommal, és nem egy BMW-s, hanem egy Logan-es fog téged jobbról elütni, úgy mikor azt szed, hogy neked van elsőbséged. Én tudom, mi ez a cipzárelv. Persze, tudod te majd, ha kimész forgalomba. Három Logan-es fog egy nap elütni, mert a bácsi pillanatra elszúnyogkált, csak mert picit leesett a vérnyomás, és pont 2 másodpercet aludt a kormánynál a 70 pluszos Logan-be, és úgy fog jobbról elütni motorral, hogy nem az X6 üt el. X6 beáll a mozgássérült helyre, meg nem indexel körforgalomba. Mindenkinek van ilyen, az nem? Az nem veszélyes, így van. Leálló sávba megy az Audis, a Logan-es áll elé, hogy feltartsa, és akkor kopaszver öreg bácsit. Tehát nem. Balatonról hazafelé. Kopaszbácsi. Kopaszbácsi. A kopaszbácsi erős a Suzuki-val. Már megint csinálták a balt. A kopaszbácsi erős a Suzuki-val, mert ő majd megrendszabályozza az X6-os. Az X6-os meg nagy darab csávú ül, aki vagy leköpi, vagy kiszáll, és úgy megveri, hogy kopaszbácsi utána nem rendszabályoz meg senkit. Tehát mindenhol vannak sztereotípiek. Jó, csak azért meg kell, hogy védjem a nagyobb autósokat. Nagyokat. Hogy van logere és hat sztereotípia, ezt majd motorral érezni fogod. Majd készülje. Mi vigyázunk. Tehát mi vigyázunk a motorosokra. A logenesekkel megbízhatatlan. Ja, sem. Bocsánat, nem figyeld, néztem ezt az Audit, mi miért nem tud menni a 78. A 78-as azért nem megy, mert egy logenos bácsi előtt föltartja. Most mondd azt, hogy az oldalt az alfa föltartja. De nem, tehát, hogy így... De most mi Audiát rossz helyen? Nem, most így persze, tehát, hogy nem olyan igen. Sokat végül is, tehát, hogy nem egy olyan extra dolog. Hát ja. Tudod, hogy általában ugye egy sztereotíp... De tudod, miért nem? Mert mi áll mögötte? Bocsánat, ő szabályosan parkol az mögötte, alfás. A másik oldalon állja mellett. Nem fogsz, hogy lerobbant az alfa. Nem robbant, de parkol. Nem, az alfát nem robbannak le. Ugye, ne kezdjük hát a sztereotípiát. Megvan, lerobbant az alfa. Nem mondanám, de nézd már meg a képet. Ott parkol, hát te szerencsétlennek. Benőtt a repkény. Be a repkény, persze, igenis. Mi tele van büntető cédulával, hagyjad már. Te. De egyébként mind a hárman rajta vagyunk a képen. Én, Jani, Balázs. Hallod, tényleg? Itt vagyunk mind a hárman a képen. Van egy alfa. Tudom, én vagyok a prostó paraszt, aki rossz helyen elgondoltam. Te vagy a belógós egű Audi is, bár ugye most már nincs ilyen gyerekek, autó. Lexus, de a Lexus hibrid kultúrált. Az is belóg, ha nagy méretű, és hülyén parkozni. Jani a trollin ül, és anyázik, hogy miért nem lehet itt elmenni, én meg lerobban állok. Az összes sztereotípia minden. Ez minden. Kérdezi, hallgat, nekem Ford Focuson van, milyen vagyok? Középszerű. Nem, figyelj, megvan. Hát most mondod, vagy nem, szereted, vagy nem. A Ford egy nem akarok nagyon kitűnni, nincs igazán stílusom, Fordom van, szeretem, jó ez, de úgy nem vágyom semmi extrára. Frissítek az SMS falon, Fordosok. Kicsit középszerű vagyok, kicsit középszerű az életem, de nem is akarok több lenni, nekem ez így jó. Egyébként az van, igazad. De tökéletesen így van. De hidd el, hogy minden, ahogy a BMW, meg az Audi, a paraszt, a nagyképű, a nem indexelő, az új gazdag, a nem tudom, a Logan, attól függ, nem biztos, hogy olyan ül benne, de a kocsidnak van egyfajta megítélése, kisugárzása, mentális üzenete, tehát státuszszimbólum, akarod vagy nem, beülsz valamibe, az üzen rólad valamit. A tulajdonosról, a használójáról, ha hibrided van, Lexus, akkor snob vagy, meg ilyen nem környezetkímélő, de csak ugye azért... Persze, az árkörnyezet kímélő, és a divatzöld, a Tesla, a Lexus, a snob, persze, mert az aksi többbe került, mint amennyi, nem tudom, káros üzemanyag kerül a levegőbe, hogy majd tudod, hol bontják le az aksit. Nem, az alfa az mindig szétesik. Nem mindig stílusa van, gyönyörű. Az alfa, amire nincsen mentség. Japánok vagyunk, olcsó kici. Japán, olcsó kici, aranyos. De így van, nem? A Suzuki is, a Logan-es is, mindenkinek megvan a sztereotípiája. Hát mindenkinek megnézed, milyen autóba ül. És gondolsz róla valamit, nem? Az olyan, mint a hajad vagy a ruhád. Üzen rólad valamit. Ha akarod, ha nem. Jó, de őszintén, mikor láttál utoljára a kalapost? Suzuki-ban. Van! Hát ő van! Menj el az Érti Tesco parkolójában naponta négyen. A bácsi minden bekalabban ül be, tök mindegy, hogy milyen autó. De mégis a Suzuki-t használja. Jó, de az picit, hogyha meglátsz egyet, akkor rögtön megerősítve érzed magad, és azt mondod, hogy na tessék, oda, figyelj, ezt le is fotozom Balázsnak. Mert egy picit megerősítve látni, de hogyha esetleg egy kalapost látnál mondjuk egy Volkswagenben, akkor nem mondanád ezt, hogy na tipikus. Ha de akkor csak is mondanád, hogy a kalapos sofőr, akiben nem beszél, tehát azért az egy külön kategória. De biztos most élt el a Suzuki. Igen, de tök jó írják. Volvóra valami. Volvóra az egyébként ilyen középszerű. A kiszámíthatóság. Az kiszámíthatóság, kicsit nagypolgári, középszerű, ilyen 50-es, uras, kicsit unalmas életet élő, a külsőségeket nem annyira kedvelő, egyébként a környezetét valamennyire kimélő, nem túl nagy lábon élő, diszkréten unalmas embertre mondanám azt, hogy Volvo-ja van. Ilyen... Ja, az az életben megfáradt. Nem megfáradt. Ne. De nagy dolgokra nem vágyik. De minőségi életet él. Csak minőségi életet él. Szereti jó dolgokat, nem költ sokat, kicsit precíz, Volvo, megbízható minőség. Bár vigyázz már, svédeket megmartad már tegnap. Most egyébként már Kínába csinálják, azt hiszem. De ugyanakkor meg minőségi életre vágyik, meg is engedhet magának azt, hogy egy minőségi autót válasszon. De ugyanakkor meg olyan sok fantázia nincsen benne. Igen. És nem elég. Honda Civic, okosan, mert erősek vagyunk. Jó. Régen a Honda Civic az ugye fiatalok, 20 éves vagyok, apa megvette az első Honda Civic-et, nagyon tolom, nagyon 1.8 GTI, 1.4, 1.7, mit tudom hogy én. Mentek, jó. Kockalámpa hátul, Honda Civic, hát egy olyan ott volt, király volt, vagy CRX-ed volt, vagy régi Sirocco-d, vagy Coupé Peugeot 407-eset, hát azért ezek nagy dolgok voltak. Te mivel nyomod, Honda? Igen. Ti azok vagytok. Mi jók vagyunk. Mi nem az? azt mondtam, azok vagytok. Ja. Én nem, most bocsánat, érted, én Ferivel ellentétben én nem szeretek eljárni beszélgetni a szervizekbe. Na, igen. Jó. Ez a sztereotípia. Én utálom. De látod, hogy megvan a sztereotípia? Én utálom az automatás kávét, ezért nem járok az elvizekbe, pedig ingyen van. Így is van, értelek. Én a pienket például nem kell főfúrni a rácsot az új autóban, hanem csak bepattintod. Mert nem is van bele kapni, és nem is fér el benne egy kutya. De az újban elfér, van suf belőle. Megnézd, nem az a... Egy, hát, gondolom, van egy suf, de nem az enyém. Ja, a sufban, na, sufban lehet. És abban is lehet. Lehet. És egy csomó. Bármi vagyunk benne a piacvezető. Így is van, vigyétek a kategóriába. Csak, nem baj az. Renault Thalia, mi a vélemény? Semmi, Solidaritu. Thalia, na hát, Fiat Multipla, arra nincs mentség, tehát azt... Formabontó volt. Nem, az sose volt. Az nem volt. Az nem lehetett. Azt mondja, hogy... Opel, hát már ti is franciák vagytok a tegnaptól, vagy tegnap előttől. Ja. Megvette a PSA koncern, annyi az Opel hírnévnek. Ja, szegény. Hát igen, most már nagyon sok, az a Volvo, azt hiszem, kínai, a Land Rover, ugye koncern, de indiai, ugye attól még jó lehet, csak ugye a tulajdonosi kör változik. Fiattól nem tudnak megszabadulni. De hát, nem akarnak, fölvásárolt már minden. Fiat, aha, Fabrike. 2019-ben, amikor elmegy nyugdíjba a vezér, már szeretné letudni ezt a dolgot. Most éppen pont olvastam tegnap egy cikket, hogy már jelezte neki a Volkswagen vezér, hogy hagyja már őt békén, ezen nem fognak venni. Nem veszik meg. A General Motors, már minden, érted? Már el is adtuk, akkor az mindegy. Na jó, van, kiautóztuk magunkat. Az újabb barátaink vannak. Nem, ez hülye, aki ezen megsértődik, tényleg ezen nem szabad. Ha autóval mész, az mond rólad valamit. És nem az, hogy szegény vagy gazdag, nem így kell nézni, mert nyilván nem mindenki olyan autóba ül, amilyenbe szeretne, lehet, hogy arra van akkor jelen pillanatban pénze, de attól függetlenül megítéltetik, ha mész és átnézel, és látja valaki, nem az dönti el, hogy most jobba ülne, ha lehetne, hanem az az autód, vagyis az az üzenet rólad. Persze nyilván sokan más autóba ülnének. Hát nyilván a magyar lakosság nagy része nem olyan beül, amilyenben valójában szeretne, mert akkor mindenki, nem tudom, Ferrarival, Maseratival járna, de mégis minden autó üzem. Rólad is fog majd a robogót. Ja, hát ne, de remélem. Ja, mondjuk az pont olasz, de robogóban. Oh, de fogok lögni! Robogóban nagyon egy olasz. Hát nem volt, nem látod a ráncokat, látod, a Ferit. Nem látod, hogy öregszik. Járok 15 éve Alfával, és soha semmi baj nincs vele. Csak titokban, jól tartott titokban. Nem, mondaná. Na, ez milyen autó itt, Feri, mint a Frank Leóban már miatt a 19-es villamos, mert belóg egy tudom. Netto. Ki van takarva? 80 centi belőle. De elegánsan teszi mindezt hosszában a sineken. Nem tudom, milyen autó ez, János? Nem tudom. Hát nem, hogy nem japán. Na, gundizunk egy picit, foglalkozunk vele, Gundival, gyerekek? Van egy lebeszélt interjúm, csak mondom, Gundel Takács Gábor. A híres, nem tudom, színész. Hallottátok-e, hogy ugye mi történik vele? Mostanában sűrű az ő élete, ugyanis hogy felmondott ugye az MTVA-nál, és bizonyos okokra hivatkozva azt mondta, hogy nem csinálja tovább, az egyébként nagyon népszerű és nagyon sikeres Maradj Talpon vetélkedőt. Hosszú-hosszú éveket élt meg ezzel a műsorral, tette nagyjá, baromi jó műsorról van szerintem szó, aki ismeri, az szereti, nézi. Jó a formátum, és a Gundi barom jól csinálta. Jó volt benne. Jól csinálja a vetélkedőket. Könnyed, laza volt, szórakoztató volt, helyes, de ugyanakkor azért informatív, és mégis jó. Annak ellenére, hogy ezek a kvízműsorok azért úgy kihaló félben vannak, ez egy régebbi formátum a hazai televíziózás piacon, és szórakoztató is jó volt, igen. Na, ő fölmondott, és mindenki azt várta, hogy hova igazol. Melyik televízió? Hova megy? Milyen műsor? Mit csinál? Biztos valami nagy túrranás. Hát itt robbant a Gundi bomba, mert kiderült, hogy színészkedni fog. Hogy tetszik mondani? Hogy mi a szeret? Színészkedni fog, ha minden igaz. Hát mindjárt elmondja, hogy hova egyébként, vagy hogy hova igazolt le, és hova megy, mert hogy állítólag majd egy operetben láthatjuk. Én megértem ezt a döntést komolyan, hogy kellett valami, ami kicsit kimozgatja a komfortzónájából. Hogy most nem még egy televíziós stúdió, nem még egy műsor, mert abból az elmúlt 30 éve volt valami, most legyen valami nagyon más. A Aha. És akkor Hajmási Péter! Ma vigyel utána a Jáncsa. De ez igazi színészkedés? Ne, hát nyilván tehát ez nem a Budapesti Olimpia kedvéért színészkedik. Hát a Budapesti Olimpia kedvéért már nem kell nagyon. Szegény pont akkor vállalta el, amikor másnap ugye másnap kihúzták az ő lába alól is a Budapesti Olimpiát. Nyerő széria. Mindjárt megkérdezzük, mert itt van velünk Gundel Takács Gábor, jó reggelt kívánunk! Hello! Jó reggelt, szevasz! Jó reggelt! Művész úr! Művész úr! Kiskezi csokkoló művész úr! Látom, nem változtatok semmit. Nem, tudod, hogy mi nem változunk, bárhol is szólunk. Na, ebben most van valamiféle, van a történetek valóság alapja? Vagy tudatosság? Vagy nem nézted meg, hogy mit is szólnak? Csak szokás szerint a bulvár alapon egy kicsit túl van tolva a történet. Tehát itt három előadás, három maximum öt előadásról van szó. A zsombói szabadtéri színpadon lesz Csókos asszony című előadás, és ebben a Csókos asszony című előadásban van egy főkomornyik, és ez egy nagyon, hát ez egy kicsi szerep, se énekel, se táncolni nem kell, és erre kaptam én felkérést, és hát ezt bátorkodtam ugye abban az értelemben elfogadni, hogy végülis majd májusban döntjük el, hogy ebből lesz-e valami, mármint az érésemről, vagy nem, az előadás biztos, hogy meg lesz. Szöveget sincs, te be kell menni egy tárcával, két kávé, meg egy konyak, leteszed, kimész. A következő színben bejössz, behozod, mit tudom én, a felöltőjét az úrnak, és kimész. De kérlek, hogy ha nem lenne szövegem, akkor se állnám meg, hogy ne dumáljak bele, de az néhány mondat azért van persze, meg nem tudom hányszor be kell jönni, ki kell menni. Azért van néhány mondat, meg van ennek egy figurája, de hát általában ezt a kezdő, vagy nem tudom, inkább a másodvonalbeli, vagy nem is tudom, nem akarok senkit megbántani színészekkel játszák. Mindenesetre megnyugtattak, hogyha próbálkon kiderül, hogy teljesen alkalmatlan vagyok, akkor gyakorlatilag bármikor találnak erre a szerepre egy színészt, aki ezt meg fogja oldani. Szóval ez inkább ez egy ilyen kis móka, egy kis kirándulás, nem? Nyári kaland. Uh-huh. Igen, nem több, de hát az pedig a színész társadalom nevében kikérem saját magamtól, hogy én színésznek nevezem magam attól, hogy elvállaltam. Hát ez egy kis kicsit kimozgat a komfortzónádból, beugrasz, csinálsz pár életet, persze. Teljesen jó. Igen. Ennyi, igen. Tehát többről nincs szó. Nem, hát ez a bulvárban már erősen ez jött át, hogy te színésznek állsz, és a következő években. Jó, hát ismerik a bulvárt. Hát persze, igen. Az a cikk, ami fölötte volt, én amikor olvastam, annak a címe például az volt, hogy válságban a színész szakma. Aztán látom, hogy ez két különböző cikk. Valahogy mégis egymás felé történt. Igen. Figyelj, ti leforgattátok az utolsót egyébként? Vége van? Vagy vannak még felvételek? Hát a részemről igen. A részedről igen? Részemről igen. Egyébként jókor hívtok, mert ma van az utolsó olyan maradj talpon, amiben én vagyok a műsorvezető. És aztán hétfőtől nem tudom, hogy ezt bejelentették már, szabad elmondani? Én ezt nagyon sok helyen olvastam, igen nem mondasz vele semmit. Az utódodat? Az utódodat nyilván, hát az már sok helyen lejött, Héder Barnáról szó. Igen. Ja, hát igen, akkor a, igen, tehát a barna lesz. Bejön a műsorba? Tehát úgy adod át neki, hogy ő megjelenik, és akkor mit, leesik egyszer, ledobolt, kérdezel tőle valamit. Tehát ti ketten megjelentek, vagy te elköszönsz, és aztán jövő héttől már ő? Én elköszönök, és jövő héttől már ő lesz. Ezen volt némi hagyalás, de aztán a kérdés eldöntötte, hogy amikor az utolsó adás felvétele volt, akkor a Barna nem volt Magyarországon. És ez megnehezítette, hogy... Uh-huh. Igen. Igen, akkor miért nem? Azt tudod, hogy azt a srácot, aki, vagy hát nem tudod, nem mondom, hogy aki bemondta Tarzant nem olyan rég, nem tudom, mikor vettétek föl, nyilván előre vagytok, de most ment adásba egy-két héttel ezelőtt Mária Teréziára bemondta Tarzant, mi megtaláltuk és gratuláltunk neki adásban. A tesója bemószerolta nálunk, hogy az én tesóm, hívjátok. Na, a te arcodat is láttam, hogy te, mint kipróbált kézműsorvezető és hosszú évek a szakmában, azért neked is lehet újat mondani. Lehet újat mondani, és ez nagyon vicces, hogy pár napon később egy rendezvényen találkoztam Habsburg Györggyel, aki odajött hozzám, és azt mondta, hogy hát no, kérlek szépen, én ezt nem tudtam, hogy a mi családunkban, a Habsburg családban a Tarzan is benne lett volt. De jó fej. Én imádtam a srácot. Tudod, ez ne legyen csönd, mondok valamit. Mária Terézia Tarzan. És úgy láttam, hogy a te szemed is egy pillanatra elkerekedik. Igen. Ja, hát hogy? Hogy? Igen. Első Habsburg Tarzan, igen. Hát ő biztos, hogy sose lehet tudni. Figyelj, de ez akkor... Egyébként mi volt Tarzan vezeték neve? Tessék? Mit tudjuk mi? Hát ha Habsburg... Megvallom neked, Grisztok. Grisztok? Igen. A család neve. Ez a család, az eredeti család. A szüleinek. Igen. Jó, most nem volt súga a füleden, ez nem tudtuk. Most már úgyis mindegy. De ti tudnátok dumálni, hogyha folyamatosan a születekre súgnának? Keveset. Hát ugye? Igen. Hát hosszad ki. Hosszú vacilálás volt, mire meghoztad ezt a döntést, hogy elég? Nem, végül is egy olyan helyzet volt, amiben egyértelmű volt ez a döntés, de igazából én már nem nagyon akarok ezzel foglalkozni. Amit ebben kapcsolatosan el akartam mondani, azt elmondtam, le akarom zárni, aztán sikerült is, nem akarok már. Eljöttem, ők másképp gondolkoznak, én másképp gondolkozom, akkor dolgozunk külön. Hogy kinek miben van igaza, én nem akarok ezen se kardozni, se igazságot tenni. Se. Ez elegáns egyébként, ez nagyon szép, persze, hát ezt így lehet csinálni. De nyilván ajánlat van, nem? Tehát azért egy kicsi színházi kitérő után azért tervezett, hogy televíziózol. Tervezem, én magam is tervezek bizonyos dolgokat, meg kapok megkereséseket, beszélgetünk. Ugye most igazából a mi szakmánkban abból a tekintetben nehéz időszak van, hogy most mindenkinek megvan a műsora, megvannak hozzá az emberei, tudja, hogy mit fog csinálni tavasszal. Inkább ami beszélgetés, meg csak tervezet, kokónak nem sikerült találni. Vonatkozik. Tessék, csak utána? Kokónak nem sikerült találni. Figyelj, tudod, mi gondolkoztam, hogy ez az olimpiás történet, ez neked így hogy ütődött be? Hát ott már nagyon lehetett érezni. Nem, hogy ebből valószínűleg kihátrálás lesz, és annyira meglepődtem, amikor a te nevedet így megláttam, hogy te majd most az olimpia mozgalom arca leszel azért, hogy még kampányolja el olyan dologért, ami akkor már, amikor a te neved felmerült, és összefüggésbe hoztak az olimpiával, már láthatóan egy nagyon-nagyon veszett ügy volt. Hogy arra miért mondtál igen? Hát én ebbe a BOM, tehát a Budapesti Olimpiáért Mozgalom, és a MOB, a Magyar Olimpiai Bizottság, ez összekeverendő, és csak azért mondom, mert nagyon sokan összekeverik. Én ebbe a Budapesti Olimpiáért Mozgalom, hogy gyakorlatilag 2005 óta valamilyen mértékben mindig benne voltam, ebben például van egy sportszakmai bizottság, amilyen ösztöndi programban dolgozik, ennek is a részese voltam már évek óta, és aztán amikor itt a fölpörögtek az események, akkor a Szalai Berzovici Attilát, meg az elnökét hirtelen egyszerre hívták három helyre, és akkor az egyik este, hétfő este azon a héten fölhívott, hogy figyelj, el kéne mennem az egyik televíziónak nyilatkozni, tehát pillanatban külföldön vagyok, menjél már te! Nem mondom, de miért pont én? Hát mert mondjuk mi volna, ha te lennél a szóvivő? És akkor végül is én lettem a szóvivő, ugye? És belekerültem ebbe az egész történetbe, de az nekem az egy csalódás volt, hogy szerda este visszavonták a pályázatot, de igazából én azért nem érzem azt, hogy egynapos vagy kétnapos történet lett volna, mert én azért azt gondolom, hogy itt önmagában nem az derült ki, hogy Magyarország de facto nem alkalmas olimpia rendezésére. Hát hogy nem, csak az derült ki, hogy legyen róla népszavazás, hogy hagyd mondja el mindenki a véleményét. Hát igen. Ami azért igen, más. Igen. Tehát én azt gondolom, hogy ha most, hogy így alakult a helyzet, az derült ki, hogy bizonyos dolgokat nem jól csináltunk, ugye? Ebben mindenkit beleértek, aki ezzel valamilyen szinten foglalkozott. Tehát nem az olimpiával van önmagában a baj, hanem azzal, ahogy mi ezt megpróbáltuk megoldani, mert így nem ment. Tehát én azt gondolom, hogy ennek neki lehet futni, mert azért szerintem ez nekünk jó volna, csak kicsit okosabban kéne, vagy másképpen kéne bizonyos dolgokat csinálni. És például, hogyha Los Angeles nyer majd ősszel, akkor nagyon-nagyon jó eséllyel Európában lesz a következő Európa, vagy olimpia, és akkor azt gondolom, hogy ennek újra meg kéne nézni. Hát hogy az akkor... most, hogy visszamondtuk még a következőre jelentkezni. Hát persze, meg akik azt mondták, hogy ne legyen ők se olimpia ellenesek, nem, csak hátra. Mondták, hogy talán van, ami most fontosabb, és jobb lenne másra elkölteni. Meg másképpen kéne csinálni. Meg másképpen kéne csinálni, persze. Módon kéne csinálni, stb. Persze, de nincs gond, csak beszélgessünk erről. Csak ugye az történetben azért az furcsa, hogy hosszú ideig mindenki azt mondja, hogy legyen, vagy a többség azt mondja, hogy legyen, aztán hirtelen egyszerűen megfordul a történet, de hát vajon mitől? De hát ez már politika. Ez már masszívan politikai. Igen. Gundi, leesel az utolsó adásban? Ennyit elárulhatsz? Úgy köszönsz el? Vagy. Elárulhatok, hogy fölvetődött ez a kérdés, de mindenek utána a bal vállamon pillanatilag van öt csavar és egy fémlemez, ami összetartja. Nem tűnik túl ötletnek. Nem lett volna okos. Már hétfőn amúgy se jöttem volna, de ettől függetlenül nem szerettem volna ott romokban heverni a díszlet alatt, igen. Na hát bárhova mész, mi nagyon kedvelünk, és nagyon drukkolunk neked, hogy a színházi kitérő után. Ha bárhova mentek, én is nagyon kedvelek. Tudsz valamit? Beszéltél Andyvel? Túl ellenzéki a műsor? Kinéz egy második alabárdos szere? Nem régen vándoroltatok, ugye igen. Már, igen. De majd megkérdezem, hogy a Csókos asszonyban nincs három ilyen izét. Valahova vigyél be minket. Mapesszószerű gorosz manó. Gundikám, vigyázz magadra, csókoltatunk. Köszönjük szépen. Ciao, gondoltak a Gábornak. Köszönjük szépen. 9:03, jövünk a hírek után. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió 1-en. 3:49 van pontosan. Hmm. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Fura kis zene volt, nem? Volt benne egy kis karácsonyi hangulat? Nekem egyáltalán nem. Nagyon érdekes, kint hallgattam, és így írtam, azt hittem, hogy... Kerested a fát, az ajándékot. Hogy Andy jött meg a szánnyával. Hatalmába kerített ez a romantik, hogy mire gondolsz? Nem a Bagley illatát éreztem. Csináltam neked egy teát. Az jó, mert az enyémet megitták, úgyhogy... Mit? Ez is a tiédből van. Ja, akkor egészségetekre. Akkor tudom, hogy nem történt, hogy egy liter teát lefőztem, gyönyörűen megízesítettem, milyen méz, kis citrom belőve, adagolva, mi megyek ki a kancsó alján egy ilyen 2 deci, de látom, akkor még az is gazdára talál. Én nem vagyok irigy, tehát... Jó, én a kukából szedtem ki a filtereket, tehát arra gondoltam. Ja, azt még beáztattad még. Ott még benne egy kis tápódat. Még egyszer beáztattad. De tényleg egyébként kapos volt a teád. Jól csináltad. Tudom, mert hogy konkrétan egy korcsát nem tudtam belőle inni, de jártam már én is úgy, hogy valakit megittam, úgyhogy nem vagyok irigy. Vigyétek nyugodtan, jól sikerült. Látszik mindig egyébként, hogy mikor szökken szárba a projekt, mert hogy egyébként, amikor meg elcsiszed, akkor meg ott marad az egész. Kutya nem iszik belőle, még tese. Tehát az, amilyen napon van. Ha jól eltalálom az ízesítéset, akkor finomat csinálok. Ha nem, akkor kevésbé fogy a tea. Most ilyen igazi napközis teát csináltam. Jó, ébredt. Túl édes, túl citromos. Pont jó, az a világos színű, ilyen nagyon-nagyon klassz kis. Beszéltünk egy pár mondatot a reggel, és akkor én mindig ilyen hangulatba kerül. Ilyen napközisbe. És akkor betagyogunk. Ja, Istenem, de jó is volt az az időszak. Na most mi van? Kár, hogy a régi jó dolgokban nem maradt semmi? Vagy most milyen? Azok a jó finom, azok a jó. Az öreg kommunista. Teljes kiflik. Kár, hogy a régi jó dolgokban nem maradt. Soha nem volt pénzem. Mindig csak egy sima tejet tudtam venni, meg egy kiflit, de azzal is boldog voltam. Kiharapott zacskó. Ha, nem, poharastej. Poharastej. Poharastej. Volt forrás egy kifli, ugye? Vagy kefír választhattál, hogy mit szeretnél. Emlékszem. Emlékszem egyébként. Kefírt senki nem választott, mondjuk. Én szerettem a viteket. Utálta. Nekem nem volt ember. Jó, hát én inkább azt mondtam, hogy inkább gyümölcsös vagyok. Na, hallottátok, hogy mi történt a Szentendrei futóval? Hogy életveszély mostanában Szentendrén futni? Igen. Hát beszéljünk pár mondatot. Félelmetes a hír. Minek nézték? Tehát, hogy egy menekülő Nem. A sztori szerintem még érdekesebb, tanulságosabb és megdöbbentőbb ennél. Igen, ugyanis a Facebook bejegyzés alapján terjedt el a hír, hogy a honvédségi lőtérről származó éles lövedék pár méteres hűvített el egy futó mellett. Aki nem futott rossz helyen, hanem egyszerűen az akadémia mellett a Dunaparton futott, ami ugye közkedvelt kirándulóhely. Ahol kerékpárosok is vannak, kismamák tologatják a babakocsit. Kerékpárút halad el. Kerékpárút halad el. Emberek örülnek nyugdíjuknak. És körülbelül 2 méterre a fejétől elsüvitett egy golyó, mert hogy elkezdődött közben a lőgyakorlat. És hát bement szólni a parancsnokságra, ahol az volt a válasz, és számomra itt vált igazán megdöbbentővé a dolog, hogy hát ott tudnak róla, hogy ilyen problémák vannak a lőtérrel. Hozzátették, hogy hát igen, jogos a panasz, jogos. Egy katonával is történt hasonló, hogy nem volt benne a lőtéren, de majdnem fejbe lőtték. Ugyanis a fémhez csapódó lőszerek állításuk szerint irányt változtatnak, és ugye elhagyják a lőteret. És nem ez az első eset, mondták a nőnek, aki bement, hogy igen, köszönik, tudják, hogy ott az előfordul, hogy ott közben sétálgat az ember, babakocsizik, bringázik, kis kobak fejvédővel, tudod, hogy ez mégis ha elesel, de nem számít az, hogy közben fejbe lőnek. Vagy igen. Teletőled elsővít egy lőszer. Hát a hölgy nem erre a reakcióra számított, hanem sokkal inkább arra, Jaj, mit csináltok? Bocsánat, ez nem mondja senkinek, főleg a Bliknek nem. Igen, és ez volt a legmegdöbbentőbb, mondta a nő is, hogy hát tényleg a válasz volt, ami érdekes volt, hogy nem azt mondta, hogy szkúzi, álljatok le, hanem igen, hát őt úgy tudjuk, azért, ha Gellert kap egy lövedék, bocsánat. És egy ilyen lepattanó sztúrsebességet okozni. Hát, hogy nem kis sebessége, tehát, hogy ez egy konkrét, egy lövedéknek a szilánkja volt, egy kvázi egy ilyen sarapnál, érted, ami elsüvített a fejemet, és azért még reggelenként ezeket is kerülgetni, nem csak a kutyasétáltatókat, tudod, futás közben azért. Na, de hogy van, hát azért egy lőtér, az nem, ennél, nem egy jobban elkerített dolog? Vagy nem olyan irányba lősz, ami vagy befurulik, vagy ha fénybe megy, akkor se talál el. Tehát a lőtér mellett közvetlen az egy megszokott dolog, hogy kutyasétáltató, bringa terület. Mert nekem a lőtérről mindig az volt a fogalma, hogy egy ilyen elhatárolt, külön. Kint valahol messze már nagy betűvel ki van írva, hogy vigyázat, lőtér, ne menj be, és akkor már ott a szántás szélén látod, hogy ide nem mellőnek. Na de hogy ott közben Szentendén, ott vidáman sétálgat, és ott a lőtér mellett, én ezt nem is tudtam. De azt hittem, hogy ennél ez egy biztosítottabb dolog. Hát legalább a Duna felé lőnének. Nem, hogy akkor egy úszálma. Nem biztos, tehát hogy ez nem a lövésnek az irányából, tehát nem abba az irányba lőnek, amerre voltak, hanem hogy visszapattan. kirobbant, és levált belőle egy darab valószínűleg. A reakció az döbbenetes, és úgy, hogyha mondjuk ez évek óta van ilyen, tehát ez nem az első eset, ott akkor nem jutott eszükbe építeni valami magasítani, mélyíteni, lefújni a sztorit. Nem? Levinni egy pinyóba. Vagy csak van csapatszállító jármű, hogy valahol kivigyék a fiúkat lövöldözni, mert ez dicséretes. Nem, a csapatszállító járműben nem jó, mert ott mandélerezik. De ez egy nagyon klasszik, tudod, ez a kicsit ez a magyaros történetem, hogy figyelj, amíg nincs baj, akkor nem csinálunk semmit, ha majd lesz, és ott ne adj Isten véletlenül valami teljesen ártatlan járókelő, ott kap egy lövést, és ne adj Isten mondjuk meghal, hát akkor áttelepítik a lőteret, költenek rá, fölhúznak egy falat, hát olyan fura, hogy mindig meg kell várni. Az, amit nem fél füllel ezt megkérdezi a párnak, na, mi van, vért izzadtál? Kemény. Tehát, hogy azért egyáltalán nem vicces, tudom, amikor elrepül mellett. Hát én összetojnám magam. Vagy a gyerekedet ott babakocsiba tolod, és ott sétálnak, hát ez egy bringa út végig Szentendrén. És a szerencséd van, akkor a gyerek pont nem emelte fel a fejét. Hát azért... És átviszi az édes töltsért a gyereknek a kezébe. Hát és történjen, hál' Isten, még csak ez, hogy elmen mellette, igen. Hát ez vagy az édes töltsért átviszi, de hát ne történjen baj. És ugye tényleg a válasz az érdekes, úgy tudjuk. Hát előfordul. Van ez így? Na, tizenes, indulja. Aztán szóljon, hogy ne arra lövöldözzenek a fiúk, mert megfordult a szélirány. Melyik keze volt? Nézzük csak. Éjszakizni. Fújjátok a fiúknak. Hát, lövés balra. Megpattan a golyó, gellert kap. Hogy a fenébe történik kérdek? Olyan fura, mint egy ilyen vákumban élnénk, nem? Hogy sétálsz egy lőtér mellett, mindenhol hülyére biztosítják. Meg hát Magyarországon is tényleg, szóval eddig hál' Isten nem történt ilyen típusú baleset sok helyen, és tényleg nem mész be, mert nagy táblák. Na de ott közben kismamák sétálnak, meg bringáznak, meg gyerekek vannak. Hát azért ott elövöldözzenek. Homokzsákra kell lőni? Vagy? Nem. Hát valószínűleg valami, tudom én, egy álló cél alakra, és akkor mögötte van egy ilyen föltöltés, egy ilyen golyófogó, ami aztán megfogja a lövedékeket. De hát örüljünk neki, hogy nem gránátot dobtak, és nem magas, és nem abba az irányba! Liszka írja, legalább ez egy jó ötlet, hogy amikor én futok majd ott Szentendrén, mondjuk én nem futok, de mondjuk te futsz Szentendrén, vagy te arra futsz, akkor legyen kint egy ilyen cikk-szak jel, nem? Hogy szólítsák fel a lakosságot arra, hogy Nehezített pálya. Lehet itt babakocsitolni, lehet itt bringázgatni, vigéckedni, meg aztán itt jó levegőt szívni. De tudja, hogy veszélyes terület, cikcakban mozgás ajánlott. Úgy tolom a babakocsit, kicsit behúzom a fejem, hangorzaj, kicsit ott úgy jövök, megyek, balra, jobbra rángatom a fejem, hát mégse szedjenek le azonnal, legalább nehezítse meg a dolgokat. Bringával csak könyök támadsz el előre, hogy alacsony legyél. Csak előre, kicsit gyorsan lőtére megyünk át, húzzá bele. És akkor ott gyorsan át tudnak majd sétálni az anyukák. Hát, hogy az eszem megáll. A fura dolgok történnek ebben az országban. Nálunk, amikor még ott voltak tavarisék, és ott is nagyon sok ház volt a környéken, a laktanya környékén, ők például úgy oldották meg ezt a dolgot, hogy náluk a lőtér az lent volt gyakorlatilag egy árokban, és a golyófogó rész az felül is, meg oldalt is, két oldalt fedve volt, illetve le volt burkolva, és hátul pedig ennek a kvázi alagútnak a végén voltak rönkök lerakva, aha, és ezekbe csapottak be a lövedékek. Tehát, hogy ők például ezt kizárni minden olyan lehetőséget, amiből később baleset lehet, vagy esetleg az, hogy megrohan. Igen, ott itt azt írják, hogy az erdő felé lőnek, de balra van tőle a gyalogút, ami egyébként nagyon messze van maga a lőtér a lakott területről, de hát nem vagyok azért ilyen balisztikai szakértő, hogy megmondjuk, hogy egy Gellert kapott golyó hány métert vagy kilométert szalad, de ott senkinek nem lenne nagyon keresni valója. Tehát sok-sok kilométerre nem kéne, hogy ott anyukák sétálnak. Ide egy hallgató, egyébként az lett volna a jó válasz, az nagyon helyes, hogy a jobb válasz az lett volna, hogy mit keresett egy futó a kerékpárúton? Elnézést, álljunk meg. Menjünk el a tények el mellett, jó? Mit csinált a futó a kerékpár úton? Józsi, Erics, kérdezd meg, nem? Igen, azt már kimondtasta. Hol van a szilánk? A bizonyíték először is. Mi süvített magának? Ki tudja, hogy mi döngicsélt a magácska fülei mellett el valójában? Vajon tényleg 762 mm-es lőszer a célkupényéből vált le? Avagy csak egy csemmék portyázott arra? Na ne húzzuk itt az idő pénz is abban nekem, egyik boros, másik boros, kevésem! A leszolgáljon! Elhagyjuk is! Tökéletesen át. Abszolút így vagyunk, igen. A lőtér mellett van egy Lidl, majd betojsz, amikor ott is lövöldöznek. Mondjuk én lefekszem a földre, és azt mondom, vigyék a BL55-ös lisztet. Én nem tőlem, övék a néger csók meg a liszt, én nem fejtek ki ellenállást. Lefekszem, szíteszem a kezem, itt a bankkártyám, vigyék el. Nyugi, Gyuli, csak lőgyakorlatlan. Kifizettem, Igen, úgyis hosszú hajam irány Szentendre, majd ott belövik. Fodrászhoz kell mennem irány Szentendre, majd ott belövik. Kaptuk SMS-ben, köszönjük. De jó. Köszönjük szépen. Hát drága szentendreiek, csak óvatosan. Csak óvatosan. Lehet ott mindenféle sportolni, meg futkorászni, de lőnek rátok. Jó? Lőnek rátok, úgyhogy óvatosan. Futogatunk! Maskazzen meg üres! Csak óvatosan. Na, 50 pontosan 9 óra péntek van. Nem tudom, hogy ti két hete csináltatok-e ilyet, de kérdés-válasz rovatunk jön. Régen volt, legalábbis amikor én voltam, akkor az régen volt, úgyhogy jöhetnek a kérdések, válaszok. Interaktív 20 perc, laza, könnyed. Pénteki adászára 20 percünk, fél óránk jön, amikor is ugye kérdezhettek bármilyen témában, pedig válaszolunk. Mert hogy van egy csomó olyan dolog, amit mi nem érintünk, vagy nem foglalkozunk vele, vagy kíváncsiak lennétek a véleményünkre, de mi nem beszéltünk róla az adásban. Ezt lehet a péntek utolsó 20 percében megkérdezni. Így van, bátor kérdések és gyáva megalkuló válaszok. Így van. Ezzel jövünk, úgyhogy küldjétek el nekünk. 20-311-111 az SMS számunk. Jöhetnek a kérdések, mi pedig itt vagyunk a hírek után. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. A Rádió Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. 9 óra után vagyunk pontosan, 9 perccel. Szép reggelt kívánom mindenkinek, péntek van, hát itt Budapesten ramadt az idő, de látjuk, halljuk, hogy sok helyen süt a nap, örülünk, irigykedünk. Van. Reméljük, hogy majd egyszer itt is jó idő lesz. Holnap már jobb idő lesz, ugye? Legalábbis itt Budapesten azt látjuk, vagy hát budapesti a IFON beállítás, 12-13 fok és napsütés. Országosan? Javuló időjárás. Országosan is. Ó, de kiváló hírek ezek az előttünk álló hétvége függvényében. Köszönjük! Jó időnk lesz egyébként, tényleg. Na, anyád! Miért? Most nem mondtam. Ja, mi van? Nem, azt hiszem, hogy mi micsoda sültek voltak itt a tévében. Amik egyébként soha nem így néznek ki, amikor megcsinálod őket. Ez külön, szakácskönyvet. Lap meg ilyenek. Ja, kis hogy hívják, food stylistok csinálják ezeket a csirkéket, meg kalácsokat, meg ilyeneket. Ugye kettő függetlenül én most a hétvégén bevállalok egy jó kis ipari krémest. Én csak így nevezem őket, mert minden kész volt benne, amit előre vettem, csak egy picit majd fel fogom tuningolni. Előtte egy kicsit felforralok hozzá egy kis tejet. Ne, van ide, ilyen ó, ne, hát ez... Nehogy baj legyen. Tojásnak a fehérjéjét, egy kis cukorral, keményre verem, és ezzel lágyítok. Kapba van rutin. A doktor úr félre leszettem. A doktor úr félét. Ne, hogy tudsz ilyen veszélyesen, ilyen hogy is mondjam, ilyen örömittasan. Miért, hogy nem veszélni, hogy csak így habzsolod az élvezeteket. Ezt fogom csinálni. Oda lesz készítve mellém egy palacban cseppfolyos oxigén, és előttem... És nekiállok a krémesnek. És van ilyen kis főzőszetted, egy félig lyukas nylonzoknid, valami ilyen kis nylonzoknid. Mit tudom, mert látlak úgy a konyhába, hogy állsz a kis szobakonyhádban. Direkt oda. Egy hőálló, egy kötény. Egy nagyon foltos kötényed. Mama kedvence ez a felirat. Mama kedvence. És egy hatalmas. Egy fogókesztyű. Egy fogókesztyű, igen. Azt karácsonyra kaptam. Csak ott pipiskedsz, ott Lábújhegyre állva, ott úgy teszed, veszed a sütőt, ott kiveszed, beveszed. Így van. Így kell elképzelni? Csak kötény van rajtam. Csak kötény van rajtam, hátul teljesen mesztelen vagyok, és amikor anya arra jön, akkor mindig lehajolok. Csak vigyázzon kell anya, hogy tényleg anya jön arra, és nem baba. Gyerekve, apa! Igen. Apa, megint belenézek a blendébe, vegyél már fel egy alsógatját. Szerintem már jó lehet, megszurkálom a villával, ha rátapad, akkor még kicsit ragacsos a tészta. Így nyomod? Így. Pervez konkrét állat. Ez történik. Én csodálom, hogy a virág nem akar. Megértem, hogy a virág nem akar kijönni a szobájából. Nagyon kell vigyáznom, mert az a baj, hogy hármuk közül tira a leggyorsabb. És mindenbe bele lefekel. És a kis kötényedbe lehajolsz, akkor gyorsan kell fölállni, mert kutya megérkezik. Imádja a koktélvirsli. Azzal a portírozzuk. Koktélvirsli. Na jó, van ennyit a kis stand-up. Na jó, hát szóljál majd, akkor csinálj róla a fotót, hogy sikerült. Nem, mintha érdekelne, de azért küld át mindenki. Ilyen lesz. Jó lesz? Mézes lappal csinálom. A lapot is? Nem, azt is megvettem. Mondom, mindent megvettem. Csak egy kis tuning. Így van, feltuningolom, és most a szlovák variációt fogom már előre megcsinálni, az úgynevezett szlovák krémest. Aminek nem egy ilyen ropogós rétes lap a teteje, hanem mézes. Én is szeretek enni, de hogy én embert nem láttam, akinek ennyire központi kérdés ők lenne az, hogy, tehát, hogy ti már szerdán tisztálkodás, zuhany, böjtölés, mert szombaton kaja van, de 3 nap böjt, felkészülés, tervezés, bevásárlás, listaírás. Én embert nem láttam, akinek ennyire központi kérdés lenne, hogy mit eszik. De hát tök szerencsés alkalmat, hogy nem látszik rajtad, de hogy szerdán már azért nem eszel, mert szombaton készülsz, majd valami finomat csinálni, és valóban éhes legyél, szóval hihetetlen vagy. Most adásul, de rólnak egyébként, hogy cukormentes gyömbérsört vegyek. Az is kell a krémeshez? Ne, hát figyelj. Utána? Nem, csak ki van találva ez, érted? A gyömbérsört is szól. Uh-huh. Abban nincsen alkohol. Ezt a fel. Hogy tudsz ilyen veszélyesen élni? Tényleg alkoholmentes sört iszol. Főzöl otthonkába alkoholmentes sört, te jó Isten. De azért visszasütít, ha az véletlenül. Hogy miért ez ennyire veszélyesen? Persze, hogy van tartalék otthon. A matő hülye vagy ilyet? Ne vicceljél, már érted. Tartaléktárok mindig vannak nála. Na, nézzük a kérdéseket akkor. Ez már hagyomány, megkérdezem, milyen bugyi van rajtad, Balázs Kati, kérdezi. Most milyen, mutasd, csak a feleségemi. Szerintem megint a feleségemi, más nem lehet, Kazikám. Igen, ez minden kérdés válasz rovadó megjön, sima, egyszerű, boxer. Azt is megnézem. Fekete. Uh-huh. Ja, nem az. A David Beckhamnek egy ilyen sorozata. Nem, semmi. Nem nagy márka. Ott hagyta a szállodában? Igen. Először a fejemre hoztam. Kinek a szabálya volt? Szerdáj. Davide, akkor nem dobjuk ki. Igen. Kikaptam a Viki kezéből, és a számba gyömözölt. Így van. Pekjemék a spiritben! Na, Szújó Maci még mindig nem van tiltva tőletek. Sokan örülnének, ha lenne idén Forma 1-es játék. Jó műsor, szép napot. A kettő nem függ össze, tehát jegyeket, ha dílelünk majd a Forma 1-esekkel, és úgy döntenek, hogy nálunk hirdetnek, vagy szeretnének, ahogy a klasszon is volt, akkor Forma 1-es jegyek vannak. Maci szerintem továbbra is tiltólistán van, illetve igen. Mi vagyunk tiltólistán ott, tehát Maci nem nyilatkozott nekünk, de nem is hívom Macinak, mert nem szereti. Zoli, mi nagyon kedvéljük, nagyon szeretjük, kiváló sportkommentátornak tartjuk őt, és nagyon jól közvetíti a Forma 1-et, egyelőre úgy néz ki, továbbra sem nyilatkozhat nekünk. Most meg is akarok szólítani, amikor legutóbb ben volt, csak aztán szűkülve elszaladt. Így van, hát édesem itt volt. Szegény. Igen. Ugye, közszolgálat ez azt jelenteni, hogy enged a munkatársakat nyilatkozni, szolgálja a közigényét közpénzből, de mégis ők úgy döntenek, hogy nem engedik nyilatkozni, mert néhány keresetlen szóval illettük őket, és a híradónak nevezett bármiüket. Úgyhogy... Tehát még kirúgják szegény. Amit ők híradónak hívnak, én ezt máshogy hívnám. Ja, szóval... Csak nekem jön le úgy, hogy Jani olyan, mint egy pszichopata gonosz té, nem is kell a másodiknak átjönnie. Érte? Igen, egy-két SMS-ünk nem jön át. Hát kinek hogy jön át? Ez egy szubjektív dolog, szeretnek bennünket? Nem. Sokan hallgattak úgy, hogy nem kedvelnek bennünket, azért hallgatnak. Hát ez egy jó dolog, de ha hallgatsz minket, akkor annyira nem utálhat, szóval. Vagy lehet, hogy azért tudjon mind bosszankodni. Tehát szép az élete tökre után bennünket, és akkor azért hallgat, hogy legyen valami rossz benne. Azt mondja, engem az érdekel, hogy a ti családotokban előfordul-e, és ha igen, hogy kezelitek az ellentétek a szüleitekkel a gyerek nevelésével, gondozásával kapcsolatban, mit csináltok akkor, ha nem értenek veletek egyet, és ezt gyakran tudatják is veletek, vagy ami rosszabb, kérésetek ellenére máshogy csinálják. Foglalkoztok-e vele, elmagyarázzátok-e nekik, belementek-e a vitába, vagy rájuk hagyjátok ti, hogy csináljátok, köszi Rita. Hú, ez egy jó kérdés. Jó, hát van a gyerek mondjuk az anyósoméknál, és a mama nem úgyse. Igen, ez egy nagyon jó kérdés, ez arra vonatkozik, igen, hogy amikor a szülő még szülőnek ez gondolja magát, de ő közben már nagyszülő lesz, te odaadod a gyereket, kérsz bizonyos dolgokat, és akkor a szülők vagy direkt, vagy nem direkt a saját szabályaik szerint kezdik el az unokákat nevelni, és nem úgy, ahogy te szeretnéd, vagy amire te kérted, ez egy komoly konfliktus forrás, erről beszéltünk. A lazaság belefér szerintem a nagyinál levőségnél, tehát abban pont az a jó érted, hogy a nagyi megengedi azt, hogy, de nyilván vannak szabályok, amit nem, és ezt meg neked el kell mondani az anyádnak, vagy az anyósodnak. Ha meg nem érti meg, bedugod egy szeretet otthon van. Na, más kérdés. Nem, én is azt hiszem, igen, ebben igazán, tehát a nagymamának föl kell fogni, hogy ő már nagymama. Neki semmi másról nem kell, hogy szóljon a történet, mint hogy kényezteti, szereti, odaviszi a csám. Mi nem egy hülye majom szeretet, tehát nem ásszon ki a gyerek az ablakon, meg ne ugorjon ki az erkélyen, de azokat a szabályokat, amiket te hozol, neki az kutya kötelessége betartani, és azt a szellemiséget egyszerűen átvenni. Ő ott nem bírálhat téged felül, nem írhatja felül, nem mondhat ellen neked, a te tekintélyedet nem csormíthatja. Ott egy nagyszülőnek az a feladata, hogy nagyszülő legyen, és beilleszkedjen abba a keretbe, amivel te otthon játszol a gyerekkel. Ha ez a foci pálya, és ez a szabály, akkor ha jön a nagyszülő, akkor vagy ő is veled focizik, vagy nem jön. Passzolhat másképp, passzolhat, másképp, de nem írhatja de nem... föl a szabályokat, nem? Tehát ez nagyon fontos, hogy majd, ha mi nagyszülők leszünk, biztos baromi nehéz lesz, de akkor már rá kell jönnünk, hogy a gyerek írja a szabályokat, és ő már felnőtt, tud dönteni, akar dönteni, és az már az ő gyereke. tetszhet nekem, vagy nem tetszett, ahogy neveli, de felülírni, felülbírálni már nincs jogom, mert én ott már nagyszülő vagyok, az már egy másik család. Ha anyuka tessék lefektetni 9-kor, mert reggel iskolába megy, ki kell aludja magát, ott nincs pardon. Tehát 9-kor a gyereknek aludni kell, hogy 9 előttől te mit csinálsz vele, és egyébként akkor mit tudom én, elmarad a fürdés, na bum, ne fürödj, igen, ma kész. De 9-kor le kell fektetni. Tudod, milyen a konyhádéket egy kis csokit a mamától elfogadom. De az nem baj, kényeztesse. Akkor van baj, ha te megkérted, hogy ne egyen édességet, és titokba tömi, és belőle csinál hülyét. Ha az, etesse, itassa, főzön nekem, amit akar, vigye ahova akar, legyen jó, de azt az öt dolgot, amit te kértél, azt tartsa be. Tehát Rita kérdésére válaszolva, én szerintem ebbe bele kell állni, és igenis, hát muszáj. Tehát, hogy ebben van konfliktus nyilván, mert az ember sokszor nem megy szembe a saját szüleivel, de muszáj valahogy felébreszteni őket, hogy te már nem szülő vagy ebben a játékban, hanem nagyszülő, és én a te kis hülye gyereked mondja már meg, hogy te mit csináljál. Ami nehéz nyilván nagyszülőként elfogadni. Mert én is föl, téged is fölneveltelek, hát nekem nem mondom, hogy mit csinálják az unokámmal. Köszönöm, is anyuka. Hát valószínűleg bennünk is sokszor lesz ez, hogy na nekem a fiam nem mondja meg, mert hát én őt neveltem, ha majd én tudom, hogy ugye egyen cseresznyét a gyerek, de közben ne egyen, meg 2 éves lehet, hogy félrenyeli a magot. Te is megötted a cseresznyét, ha miért enni megötted a cseresznyét. Érted? Szóval igen, biztos nehéz, de Ritának azt mondom, hogy ebbe nyilván bele kell állni, és a nagyszülőnek kell minden úton módon elfogadni azt, ahogy a szülők játszanak a térfélen a gyerekkel. Hát remélem, hogy segítettünk ezzel. Tessék el. Jani, kipróbálnád velem? Sanyi. Most Sanyi, hogy ennek a kérdésnek a fókuszában, mondjuk a dárcozás vagy a tereplovaglás áll, akkor van benne nyitottság. Minden más beszél meg a nejem. Igen. Azt mondja, Feri, lehet, lemaradtam valamiről, a szakállnövesztésednek oka van, öregít egy kicsit, a párod nem tiltakozik ellene? Ő szerette. Igen. Nekem mindig volt borostám, most megnőtt, ő meg ragaszkodik hozzá. Ennyi. Ennyi a szakállügy. Jó. Tehát akkor te utálod, de... Ne, én nem utálom, nekem nincs vele bajom. Szívesen már levágnád, de... Kicsit már vágnék belőle, de a béka mindig mondja, hogy ő ezt szereti. Jó lesz. Egyetlen nő Magyarországon, aki szereti ezt. Tervezel-e főző workshopokat tartani, Feri? Annyira szívesen elmennék. Hát egy darabig én csináltam, csak azt egy időhiány miatt. Volt egy főzőiskola, ahova én jártam. Mindig egyedül voltál. Nem. Csak róla jelkoskodom. Nem. És akkor most kanalakat elő. Nem, kettem, mert a béka is eljött mindig. Na, akkor most tessék elpakolni. Ja. Ilyen gyorsan készüljünk a mosogatással, mehetünk haza, hol a lóvé. Akkor jöjjön a desszert. Úgyhogy voltak ilyenek most. A podik próbálja, nem is, most kérdez egy kis kóstolát. Ja, még itt vagy, Fej. Azt mondja, hogy mi más mosarik a kisbabánk, a Tamina nevet választottuk, bejegyzett név, csak névnapja nincs. Bali. A Belinek is ritka neve van, nem bántad meg? Nem okozott a név megjegyzése a rokonoknak, ismerősnek nehézséget? Nem. De felírtak egy papírra. Hogy Benő, Bendegúz, Benedek, Benji, Bonji, Berci, Bunci, Punci. Gyere ide. Tetűznétek. B-boy. Igen. Nem csúfolják a ritka név miatt. Köszi, Reni. Én szerintem nem. Ma már annyi név van, és annyira sokféle nevet tudsz, lehetőséged van választani, hogy lehet. Azt meg tűz ki valami dátumot, ami neked szimpatikusan nincs benne egyébként így naptárban, hogy mikor van a napja. Azt szokták csinálni, mert van több ilyen név is, ami nincs konkrét ünnephez kötve, vagy ünnepnaphoz, hogy mikor van, hogy valaki kitalálja, hogy akkor ez március 19. Én szerintem lehet, leáldozott a kálmánoknak, zoltánoknak. Ne bántsuk őket. Nem, csak változik. Hát nyilván, hát más most a divat, más 30 éve, vagy más volt 30 éve, én szerintem nyugodtan lehet. Ha neked tetszik és szeretitek, akkor semmi mással nem kell foglalkozni. Ki ne szúrjatok a gyerekkel, nyilván. Tehát a fűtyimre és a nem tudom. Az, hogy nektek, hallok egy csomó, hogy nem ijed, de ez, hogy apuka, anyuka nagyon jól szórakozik. A gyerek élete megkeseredik egy hosszú évekre, mert hogy hülye nevet adtak neki. Azt sorozatból nem tudom honnan. Lenni, hogy az aranyos kis csecsemőnek jól áll ez a név, hogy egyszer lesz 30 éves munkavállaló. Igen, a bogyócska, málnácska, eprecske, igen. Az mindig furán állok majd, amikor 30 évesen megy interjúra, állás interjú, kis eperke. És nem bíznak rá komoly állást, mert eperke, akkor jön. Ne. Szóval a gyerek, igazad van, a gyerek egyszer felnő. Olyan nevet kell neki választani. 3 évesen nagyon cuki, hogy gügyög a kis eperke, de 30 évesen már azért nem biztos. Azt mondja, hogy mi a véleményetek, mennyire várható el az anyagi támogatás a szülők részéről, lakásvásárlás? Atyaisten, hát ez egy nagyon egyszerű kérdés, és közben nagyon bonyolult. Hogy mi szülők mennyire támogassuk a gyereket? Hát ha van, akkor nyilván adsz. Bár lehet, hogy arra gondol itt a kérdés föltevé, hogy van a szüleinek pénze, de nem adnak. Aha, hát ez fura. Igen, az mondjuk fura. Nagyon furi, ott akkor elszaladt valami, de nem most, hanem a kezdetektől kezdve. Nyilván szerintem az a tök normális, hogyha tud segíteni a gyereknek, akkor megteszed. A szülő-gyerek kapcsolat az egy életfogytig rock'n'roll. Tehát, hogy ott az nem csak egy lehetőség, hanem az egy kötelezettség is. Életed végéig a szülő vagy támogatni kell a gyerekedet, a gyerek vagy támogatni kell a szüleidet. Kölcsönösen gondoskodni kell egymásról. Az én értékrendszerem alapján. Hát tudod, de közben annyira terhelt, meg annyira nehéz viszony, meg szóval annyi minden van egy szülő-gyerek viszonyban, hogy azért ezek, ez így milyen szép lenne, és milyen egyszerű lenne. De hát ennél azért a gyerekkorod, a felnőtté válásod, a szülő kiállása melletted, a döntések a fejed fölött, szóval az mindig egy terhelt viszony, a szülő-gyerek viszony, milyen jó lenne, mindenki így gondolná. Közben a legnehezebb viszonyok egyike, nem? Csak akkor vegyél neki lakást, ha biztos vagy benne, hogy cserélni fogja rajtad a pelenkát. Én egyszer ezt hallottam. Micsoda? Szülőnek mondták, ugyanez volt a kérdés, hogy vegyek-e a gyereknek lakást, és azt mondta egy ismerős erre, hogy akkor vegyél neki lakást, ha biztos vagy benne, hogy majd lecseréld rajtad a pelenkát, ha már bepisisz. Mondtam, hogy szevasztok, további jó szórakozást. Akkor legyen egy ilyen szerződés, persze, lakásért pelenkát. Így van. Komoly. Vállalom, hogy majd... Egy csomóan nézik ilyen gazdasági alapon egyébként a szülő-gyerek kapcsolatban. A gyerekvállalást, hogy azért csinálunk gyereket, nem majd felnő, és akkor eltart. El fog tartani. Ez érdekes hozzá. Azt a gyereket, hogy a felnevelője számára természetes legyen. Ilyen egyszerű. Vagy ilyen egyszerűen hangzik. Hát igen. Úgy kell felnevelni a gyerekedet, hogy aztán később ne legyen ez egyáltalán probléma, ne okozzon gondot. Tehát, hogy itt is megnézhetjük például, és nagyon sokszor példálozom vele, mert számomra tényleg példaértékű. De ott a japán társadalomban nem eresztik el az idős embereknek a kezét. Az idős emberek ott élnek veled együtt, vagy velük együtt a halálukig a legnagyobb megbecsülésben, és a legnagyobb tiszteletben, és maximális törődés mellett. És sok olyan van, és sajnos ez a úgymond nagyon fejlett nyugati civilizáció meg valahogy nem erről szól. A miénk se sokszor. Tehát szörnyű, rémtörténeteket lehet hallani. Pedig milyen szép, és az időseknek is milyen jó, ugye, hogy ami a leginkább megkeseríti az öregkort, az a fajta nincs már rám szükség életérzés, meg én már nem kellek, kicsit céltalan, meg ok nélküli az életet, hiszen felnőttek, kirepültek. Ott meg ugye integrálják őket, amit te is mondasz, a legnagyobb tiszteletnek örvendenek, köré ülnek a fiatalok, történeteket mesélnek, és a legnagyobb tiszteletben azok állnak, akik a legidősebbek. Tehát ott egyfajta családfők, akár 89 évesek. Kínában is integrálják őket. Fiatalon tartja őket, bent tartja a családban, nem teszik partvonalra, és ezáltal hosszú ideig fiatalok tudnak maradni, és sokkal hosszabb az életük, mert azt érzik, hogy szükség van rájuk. Nagyon szép hagyomány. Van élettapasztalatuk, kikérdezik őket egy döntés előtt. Igen, ez arra felé nagyon a kultúra része, és nagyon fontos része, igen. Venezueláról hallottam egyszer, hogy ott élnek úgy, mintha kicsit olyan, mint egy ilyen ősközösségi társadalom. Ez a mindenki, mindenkinek a mindenki. Tehát olyan nincs, hogy utca gyerekek, mert hogyha csak egy szülő van otthon, és a többi elmegy dolgozni, akkor az mindenki az ő gyereke. És ő mindenkinek az anyja, vagy igen, az apja. Tudod, és törődés hogy, van. Mert tudod, mindenki törődik majd el. Én megyek el, és igen, a szomszéd pontosan lesz, így ott lesz az én gyerekem. Mennyire szimpatikus dolog ez. Hát régen Erdélyben ugye például ugyanígy működött mondjuk ez a kaláka rendszer, ami egy fantasztikus dolog volt, hogy neked kellett valami, akkor mindannyian az egész falu oda ment, és megcsináltuk. Fölépítettétek a házamat, és holnap a teljesen evidens volt, hogy amikor meg neked kellett valami segítség, akkor a többiek is mentek. Ez csodálatos dolog. Igen, hát ez nem így működik. Ennek egy csomó oka van egyébként, hogy miért nem beleszoktatok hallgatni a Klassz műsoraiba. Tartjátok a rádiótokkal a kapcsolatot. Én nem hallgattam nagyon igazából. Én emberekkel, igen, a Garamival. Tegnap is találkoztam, de szinte nem is kérdezek semmit, hogy mi van bent. Beszélgetünk másról. Szerintem az már... Én is beszéltem a Garamival egy pár nappal ezelőtt, hát nyilván kérdezgettem, hogy mi van a rádióban. Túl sok jó hírt nem hallottam sajnos tőle. Tudom, hát viszonylag kevesen hallgatják őket, még online is. De úgy váltunk egy drukkolunk nekik. Így van, hajrá. Már a személyeknek. Ó, hát vagy... a személyeknek nagyon, persze. Igen, az ottani dolgozóknak. Igen. Persze. Főnökségnek kevésbé. De hát valaki egy olyan ember, akit... gombot azt addig akkor azért akkor lássunk, mint amikor az aranyerünket, de hogy egyébként van meg egy csomó olyan ember, akit nagyon-nagyon sajnálunk, hogy nem tudtunk együtt tovább dolgozni, és hogy nagyon ritkán találkozunk már velük. Vannak ilyenek is, meg olyanok is. Igen. Mit gondoltok arról, ha egy csajnak sok pasi barátja van és sok időt tölt velük? Elmondása szerint csak barátok. Nem tudom, hogy kezem a helyzetet. Köszi, Ati. Ó, Ati, hát egy kicsit általános így ez azért ebben a formában. Sokat pasi barátja és velük van ahelyett, hogy veled lenne, mert te vagy a barátnője? Vagy ezt nem tudom teljesen értelmezni. Tehát ők egy pár valószínűleg igen, a lányjal, és akkor a lány viszont nem barátnőzik, hanem barátai vannak. Hát, szerintem semmi gond nincs vele, ha megbízol benne. Márpedig, ha szeret, te is szereted őt, akkor nincsenek kérdések. Igen, óvatosan azért, óvatosan. Március 25-én Simon Tornyai Alfa találkozol. Ott leszel, Feli? Nagyon szép hely. Lehetőség nyílik megismerni néhány jó alfa szerelőt ide. Nem most kell, jött Viberen. Nem kell, olyan kedvesen indult az SMS, gondoltam, végig olvasom, tudod. Ott leszel, tervezel menni, Smiley-e? Lehetőség nyílik megismerni néhány jó alfa szerelőt. Ez nagyon jó. Mit szóltok a Mi kis falunk című sorozathoz? Köszi, ez Mester András kérdezi Viberen. Én megnéztem, én nem annyira tudtam rajta röhögni, de azt hallom, hogy óriási siker, és nagyon, nagyon szeretik, és nagyon elégedett vele a csatorna. Azt hiszem, ez egy heti sorozat, heti egyszer megy. Baromi nagy siker, és nagyon nézik. Én nem nagyon, nem az én stílusom. Aha. Ez a mindenki kicsit retardált, mindenki hülye, és akkor ilyen kusturicásan mindenki nevetünk. Népszerű. Baromi népszerű, és nagyon megy. Nem jók nagyon láttuk. Jók a színészek? Jók a színészek vannak benne, igen. Igen. Zseniális színészek vannak benne, de szerintem egyikünk se nézi nagyon. Nem? Én nem láttam. Nem, egyáltalán. Én nekem a vállótársak nagyon tetszett, figyeljtek, azt nagyon imádtam. Én megmondom őszintén, amikor megláttam a promoképeken, hogy Szabó Győző részek rendőrt játszik, és megpróbál felszállni a biciklére, nekem ott elment a kedvem tőle. Ettől függetlenül egyáltalán nem biztos, hogy nem adok neki esélyt. Szerintem mindenképpen meg fogok belőle nézni egy-két részt, csak nekem így valahogy így, nekem ez ilyen fáradtnak tűnt. Nem a régi volna, de ott, hogy ilyen, nem tudom. De szeretik közben. Igen. Tehát nagyon, nagyon nézik. Igen. Nagyon nézik. Na mindegy. Ráadásul az írók között is ott van például Kormos Anett, aki író, és őt nagyon szeretem. A humorát is szeretem, meg a személyisége is nagyon szimpatikus, ettől függetlenül most nekem még nem annyira. Nem annyira. Azt nem, van itt egy kérdés nekem. Kedves Jani, úgy tudom, hogy boxered volt, most pedig német juhászkutyád van. Miért váltottál fajtát egy megszállott boxeres Pécsről? Azért, mert nagyon kötöttünk érzelmileg, hogy imádjuk a boxereket továbbra is, tehát fantasztikus családi kutyának tartom, és hát csodálatos, sokáhányszor meglátunk egyet, akkor elérzékenyülünk. De a kislányom nagyon kötődött a kutyusunkhoz, aki már sajnos elment, és valahogy így maga fajta is annyira kötődött hozzá, Danihez, hogy így segít lezártunk, igen, nem? Lezártunk egy időszakot, a másik pedig az, hogy a német juhászunk egy mentett német juhász, tehát hogy így ebből a szempontból is mondjuk egy picit váltottunk, mert a Denit annak idején vásároltuk, egy nagyon jó tenyésztétől egyébként, tehát nem egy hogy szokták mondani, nem egy ilyen ellető, nem is egy tudom, ilyen, kép egy tulajdonostól. Igen, hanem egy igazi tenyésztőtől, és végül egyébként pont Pécsről fogadtunk örökbe a Hachiko Állatvédő Egyesületnek a segítségével fogadtunk örökbe egy kis kutyát, Tirát, ami azóta már nem is annyira kis kutya. És nem rágott szét minden? Le a kalapa, hogy ezt bevállaltátok. Mindent. Tehát az új fal, új bútor, új asztal, minden. Új szék, hát az minden szétrág egy kutyát. Ezt hogy vállaltátok meg? Most már le fogjuk burkolni egyébként az egész ebédlőt, így ilyen ezekkel a hasított ilyen kis nyers téglákkal úgy fogjuk megcsinálni, hogy az szépen pucolható legyen, meg hogy ne rágja meg, de meg fogja rágni. Mert egyébként ez meddig? Egy éves, másfélyes korai rá? Igen, igen. Ráadásul most van nála egy ilyen fogváltós időszak, és hát félelmetes egy piranya. Az nálad is most van, ahogy látom. Hagyod el a rágóidat. Egyszerre váltotok fogat a kutyával. Mindenked volt, azok megjelenik. Minden. Csak neked már nem jön vissza. Az a legdurvább. Lépcső, élvédő, papucs, cipő, hűtőszekrény, amit akarsz, mindent megrát. De a legjobb az egészben az, hogy van a lépcső feljárónknak az oldal elejére rárakva egy ilyen USB lap, hogy ne tudjon fölmenni az emeleti részre, és azt megtámasztottam egy 28 kilós kettlebell-lel az egyik oldalról. Mit csinál? Rágja a kettlebellt. Tehát, hogy mondjuk az egy ilyen vas kettlebell, az rá van egy darabig. Tehát nem ahogy hívják, nem ez az RKC, és nem ilyen, hogy hívják, műanyag homokkal töltött ilyen modell, hanem azért el lesz fel egy darabig. De legalább, miért? Nehéz napokon majd nem hiányzik a fason. Rágja csak. Szervezetében. Jól van, na, szerintem sok kérdést megválaszoltunk, rágja csak, legalább abban nem tesz kárt. Ha játszátok hármas ugrást, a hét utolsó játékát lehet jelentkezni játékra, mi pedig itt vagyunk mindjárt a hírek után. És most a Morning Show sztárjaival, Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Vadon Janival folytatódik a reggeli show. Ez a Három, ugye 10 lesz, pontosan 5 perc múlva, játsszunk már is. Hármas ugrás, halló, jó reggelt! Halló, jó reggelt, sziasztok! Miki, jó reggelt! Miki, honnan hívtál minket? Halló! Most éppen Dunakeszin tartózkodom. Dunakeszin? Milyen szép a Dunakeszin. Dunakeszi. Ó, a könyvelőm is Dunakeszin lakik. Ez lehet benne olyan, mint a testvérek lenni. Na, tényleg, én szeretem Dunakeszit. Duna, part, Duna. Keszi. Ismertem egy személyjegyzőt, Kőbányán Keszinek hívták. Na még ez is. Na figyelj, milyenek a kérdések, János? Szerintem abszolút vihető. Nem volt túl sok energiám nehéz kérdéseket írni tegnap este. Na figyelj, itt szól a második. Első kérdés. Második, oké. Okay. Második egyből ilyen rádió egyes nyakbalkasztóért. Melyik magyar uralkodó ragadvány neve a második honalapító? Azt. Hűha. Maradj talpon. Héder Barnával. Nem, hát ez második honalapító. Második. Igen. Hát ez... azért kellett másodszorra is ugye, honalapításhoz folyamodni, hogy ilyen nagyon hülyén fogalmazok, mert hogy volt egy tatárjárás. Bizonyám. A tatárjárás idején ki volt a magyar király? Mátyás. Nem. Mátyás jóval később volt. Tarzan. Mátyás később volt. Mátyás ugye azért 15. század. 1458-tól 90-ig, igen, hát negyedik Béla tatárjárás után kellett újjáépíteni az országot. Így van, országot, és újra betelepíteni. Így van. Hát ez biztos nem tudtam volna most. Nem, ez valóban nem, Mikikém. Hát régen volt már ez a történelem óra. Régen volt. Ne is mond. Van egy nyereményed viszont, ezt megmutatjuk, jó? Figyelj, hallgass meg. Oké, okay, köszönöm. Figyelj, mutatom. Az önnyereménye egy családi belépő a Kincsem című film Rádió 1-es premier vetítésére. Tudod, ki volt Kincsem? Igen, ő még meg lesz, köszönöm. Ja nem, azért, hogy róla szól a film. Nagyon sok pénzből készült, és lehetek nagyon jó. Kosztümös, igen. Terendi Gábor okay. filmjéről van szó. Megyünk mi is hétfőn megnézni, aztán majd beszámolunk róla, hogy milyen volt. Gyere, lesz egy ilyen Rádió 1-es vetítés. Rendben, oké. Hát nagyon szépen köszönöm. Nem ráz a hideg ettől, ahogy hallom. Hát kicsit elszoktalodott. Jobb lett volna az ajándékcsomag? Ja nem, csak mindig így gondolkodtam rajta, hogy milyen lehet játszani veletek, aztán hogy hát másnak képzeli az ember, amikor okoskodik, amikor nem játszik ilyenkor, meg nem tudom. Milyen kérdés, milyen témakör lett volna jó? Sportba otthon mozgok, ennyi. Nem vagy túl sok réti. De hát ez van. Ugye azt elkezdett sorolni. Igen, csak hűlünk. Mikikém, lesz még játék, valamikor próbálkozol újra, hát a könnyebb kérdést kapsz, bár szerintem azért jegyezzük meg János védelmében, nem volt túl nehéz. Ezért ezt lehet tudni. Jó? Oké. Okay. Köszi. Nagyon szépen köszönöm. Ciao. Hello. Mutatjuk, hogy mivel foglalkoztunk ma reggel, jönnek a nap legjobb pillanatai. Beszéltünk a 9 osztályos iskolákról. Ugye mi szülőként, laikusként elolvastuk ezt a dolgot, aztán megvitattuk, hogy jónak vagy rossznak gondoljuk. Megszólaltattuk Radó Pétert, aki oktatáskutató, de a nap legjobb pillanataiban őt most nem tettük bele, csak mondom, hogy volt egy ilyen rész is az adásnak. Most azt hallhatjátok, hogy mi erről vélekedünk és beszélgettünk, hogy szerintünk mitől lehetne egy picit jobb az oktatás. Szülők vagyunk, a gyerekeink iskolába járnak. Erről mindenkinek van tapasztalata, olyan, mint a magyar foci. Kicsit a magyar oktatáshoz is ért mindenki. És csomó minden egyetértettünk egyébként Péterrel, tehát hogy mit kéne változtatni, meg mi a módszer. Igen, de őt vissza tudjátok hallgatni. Igen. Azon felületeken, ahol szoktatok bennünket hallgatni, mert hogy a nap legjobb pillanataiban nincs benne, de mondom, hogy ő is itt volt. Valamint autó sztereotípiákról is beszélgettünk. Uh-huh. Láttunk egy képet, ahol egy luxusautó elzárta éppen a forgalmat egy trolli elől, és hát azonnal előjöttek a sztereotípiák. Végig szaladtunk néhány autón, hogy kiről mit gondolnak az emberek, ha olyan autóba ül. Kiderült, hogy ezért ebben van igazság. Senki ne vegye magára, nem sértés jelleggel, de ha ülsz egy autóba, az valamilyen véleményt formál rólad, és sugárzol magadról valamit. Nem biztos, hogy ilyen vagy, de gyanús. Igen, és hogy multiplát csak magok vesznek. Hát az egész biztos. Na jönnek már is a nap legjobb pillanatai. Ez itt a Reggeli Show. A Morning Show sztárjainak új műsora a Rádió 1-en. Úgy szeretem az olyan SMS-eket, amikor helyre raknak bennünket. A PISA teszt egy baromság, erre már a szakmai cikki született. Tájékozódjatok már kicsit. PISA, 2 zével. Egy sajtos, egy csomukú, és egy teszt a diákoknak. Ezt imádom, nagyon helyre rak, de olyan hülyén írja. Imád, nagyon jó. Tájékozódjatok már kicsit a PISA tesztről tényleg. 2 zével. Imádom. A pizzai fejtetről. Hát és közben nagyon durvá helyre rak. Fiúk, Léna, kicsit tájékozódjatok már. Nem olvastátok a pizzai tesztről. Hívjuk a naphallgatóját gyorsan. Aztán elköszönünk. Elám. Most kell ezzel szembesülnünk. Na. Figyelj. Miért hívjuk már Best of végén, és akkor pont itt lenne? Semmit. Reggeli show. Az beindult ez a rovat újra. Mindenki mondja. Jó van. Egy két hét, három hét átállás volt. Jó reggelt, hello. Hogy hívnak? Tomi, sziasztok. Tomi, hello. Hello. Nagyon jót írtál nekünk, ugye beszélgettünk arról, hogy egy futó csaj panaszkodott a Facebookon, hogy majdnem lelőtték, mert hogy ott van egy lőtér is, 2 méterre húzott el a golyó a feje mellett, elképesztő a történet, azt írtad nekünk, úgyis hosszú hajam, fodrászhoz kell mennem, irány Szentendre, majd ott belövik. Humorizálunk, persze, de azért vicces. Humorral próbáljuk felhívni a figyelmet a ott dolgozó. Nem egyszerű történet. Veszélyes ez a sztori. Igen. Tomikám, te vagy a naphallgatója, egy nagyon szép Rádió 1-es csomagot adunk neked. Jó? Köszönöm szépen. Köszönjük. Mi köszönjük, hogy minket hallgatsz, és hogy ilyen szellemeseket írsz, így háláljuk meg neked. Jó van, köszönöm. Most közel is vagyok hozzátok, mert úgy Veszprém fele dolgozunk. Jó, azért még legyen beérte. Nem, csak írtam is egnap, hogy érzem a szagotokat. Itt vagyok most Török Bálinton, most már közelebb vagyok. Aha. Zsill is megszagulta magát. Mindenki abban a pillanatban csekkolt, hogy ezt bemondtad. Igen. Oké, küldjük, köszi. Köszi szépen. Köszi, ciao, hello. Na, te nem leszel ugye jövő héten? Így van, elmegyek nektek sós karamelláért. Azt hozzak? Hozzá, nagyon sós karamellát. Bármennyit. Jó, hívjatok nyugodtan, én elmegyek, megkísérlem a maratonnak a lefutását. Igen, hallottuk. Ezt már ugye elkezdtem tavaly a kis fölkészülési időszakot, a félmaraton megvolt, és akkor most lett egy ilyen lehetőség, úgyhogy elutazom, itt hagylak benneteket, de én hozok ajándékot, jó? Nem reptereset. Egy röpke két és hét, fél hét alatt meg is fordulsz. Nem, azért rövidebb lesz, lesz a dolog. De másfél hetet el vagy most, nem? Hát, majdnem kettőt. Nem, annyi nincs. Már úgy, következő hét után itthon vagyok, de föl tudtok hívni, mert olyan messzire megyek, hogy pont nem fogok aludni. Hogyha van valami érdekes, akkor úgy is jelentkezem, és akkor jövök vissza hozzátok. Jó? Így. Csinálj azt, amit szoktak csinálni a macskákkal, hogy a farkára kötnek egy dobozt, és akkor gyorsabban futnak, hogy ilyen pecabottan lógas, nem elérhető távolságban magadnak be egy korbát. Jó. És akkor mész utána, mint az állat. Úgyse volt már hónapok óta ilyen az étrendben, úgyhogy az lehet, hogy motiváló erőnek jó lenne. De nem hiszem, hogy... Szerintem a szponzorbónusz behúzza. Nem, azért nem jár, ha lefutom. Mert jó lenne egyébként, hogy az lenne, hogy ha lefutod, akkor az plusz, de nincs benne ilyesmi. Úgyhogy ez lesz majd, és akkor jövök vissza, de egy receptet most még hagyok itt, ha ez a kérdés. Amerikában, nem? Ott fut, azt mondtad? Ott, igen. Kirendezi a futóversenyt Mészáros Lőrinc? Los Angeles, még nem vette meg a Los Angeles-i maraton Mészáros Lőrinc? Nem ő rendezi? Nem, de majd felajánlom neki, akkor tudunk hárman is menni. Na, még várjuk, hogy legyen csuti maraton. Csuti, alcsuti, felcsuti, minden maraton. Van vonal mellett, csak ahhoz még ki kell bővíteni, hogy meglegyen a 42. Jól van. Ja. Azzal az útravalóval engednék el, hogy gondolj arra a barátomra, aki neki állt futni, pont 43 éves volt, ő is lefutott a maraton, de leszakadt a retinája. Tényleg? Mondták ki 30, hogy állj meg, mert baj lesz, mert már nagyon rosszul van, még 12 lefutom. Egy évig konkrétan. Aztán megjavult, helyreállt. Hétfőn találkozunk. Én azt gondolom, csak óvatosan. Akkor jövök. Nem, hasznos. Egy bizonyos pontú hasznos feladni. Nem célszerű, de hasznos. Ahogy te motiválsz, nem motiválunk senki. Ahogy kívánunk neked sok szerencsét. Úgy nem kíván senki sok szerencsét. A legnagyobb alapigazság tényleg a lényeg a célbaérés. Metróval. Gyalog, lassan. Izével a záróbusszal. Lényeg, hogy jó van. Hát ügyes legyél. Hát kell valamit. Ügyes, egy rukkolunk, tejkaramellát kérek. Sós karamellát. Igen, az nagyon jó. Sós, a magyaró, vajas kis csokoládét szeretnék. Itt van már a főnökünk. Mert ő is mindennek örülünk. Ő is ott van, úgyhogy küldtesznek ilyen SMS-t. Akkor másfél tiketten vagyunk, ha elszabadul a pokol. Biztos kemény lesz. Sátok, semmi jóra ne számítsatok, viszont lesz egy csomó címlapunk. Na, ez biztos mindenkinek be fogunk szólni. Hétfő jövünk, 6-kor, buszi, sziasztok! Ciao. Uraim, ez volt a műsor, amire az ország ébred. Reggel 6-kor újra a mikrofon elé ülnek az éter nagy ágyúi. Ez volt mára a reggeli show a Morning Show sztárjaival, Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival a Rádió 1-en.